6 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek! Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Ez itt a reggeli show, Roger! Hey! Hát gyerekek, ma jó napunk lesz! Mert Rogert látjuk élőben. Na, és aki kap, mint a franc, a te Rozséd. Hát, a baj van, de nem fog. Szerintem most még nem fog. Szetlabdája van, úgy látom mindjárt, úgyhogy... Jól indul a reggel, hogy tenisz van, rádió van, ti is itt vagytok. Mi van? Na most meg jó a kávé, amit Laci csinál. Mi volt az a 2-0, hogy Rubin Federer... Nem láttam, nem tudom. Megvannak ezek hűlőle. A lényeg, hogy élőben láthatjuk, ahogy a mester. Szerintem az utolsó éve lehet, úgyhogy el kell menni mindenhova, ahol lesz. A másikon még Wawrinka játszik, hát ez nekem egy orgia. Itt ez vagyok, nekem egy orgia. Nem hallottam, tenisről van szó. Sziasztok, jó reggel. Tanít a mester, a gyerekek. A tömeges sportjáról. A mester játszik, úgyhogy sajnos néznem kell. De hát közben természetesen azért elindul a reggel. Húzd ki a tévét. Csak elmondom, hogy van live applikáció a telefonomon is. Na, mindenhol tudom nézni. Tehát, hogy ezt megkapcsoljuk át valami értelmesre. Ezt kénytelenek lesztek elviselni most a következő két hétben, hogy itt senki nem nyúlhat a távirányítóhoz, tenisz van, cheat halk. Két hétig megy Melbourne. Réka játszik Federerre. Igen, Roger, nem tetszik ez a póló, nem szokott nem. Ilyen nagyon-nagyon csillivillibe játszani. Tolj neki egy üzenetet a Twitteren. Hát. Írok neki, hogy Roger, ennél te elegánsabb cuccokba játszol. Ott a szetlabda. Jó. Wawrinka is hozza. Nadal is hozta a gyerekek. Többféle labdával játszanak, van a sima, meg a szett. Igen, van a sima, meg a szetlabda. Egyszer kérhetsz egy játékomből szetlabdát. És a cipője tetszik? A cipője jó, igen. Hát jó, ez a... Nem, mindenki ezt, rózsaszín, nem? Egy színes, igen, de ezt most sokan nyomják, hogy színes a cipő. Ez most divat, a Nike most ebben utazik. Igazából ez rendben van. Meg is lesz szerintem azok aha, neki. Hogy és érzed, jó formában van az öreg. Figyelj, nagyon helyes nyilatkozatot olvastam vele, ott a szett, meg is van. Azt olvastam, hogy ő izgult, képzeld el, milyen szimpatikus 17 Grand Slam után az első meccsén Melbourne, mert ő izgult. Izgult egy kicsit. Izgult. Hát picit. Izgult. Lámpalász. Megvan 17 Grand Slam. A világ rangista 115. helyével játszott. Minden megnyertél, amit lehetett. Igazából nincs olyan torna, de elmondta, hogy izgult, mert hogy régen nem játszott, ideges volt, és kerettel ütött ötöt, és akkor gondolt, hogy ez nem lesz annyira könnyű menet, de aztán végül is behúzta. De akkor miért nem néz ki, és kerettel is megy? Kerettel is megy, igen. Csak az a baj, hogy kerettel nem megy a pályára. Azért ütöttem kerettel, mert így akartam. Húrok se kellene. Úgyhogy, de azt mondta, hogy bele fog jönni, és tök örül, hogy játszik, és örül, hogy itt van, és kezdi elkapni a ritmust, úgyhogy hát nyilván Grand Slam-et nem fog nyerni, de az, hogy még láthatják a Roger meg a Nadal rajongók őket, az nekünk jó. Nagy élmény, szóval ez most nekünk orgia, tényleg. Elhatároztam, hogy ahova tudok, elmegyek idén. Nagyon jó, ez rátok is hatással nem tegnap belenéztem egyébként, hogy a Zeballost, vagy nem tudom, kit darálta be a Djokovic, azt még én is néztem úgy tegnap este felé, úgyhogy hát elég érdekes volt. Azért lenyűgöző valahogy, ha valaki olyan a magabiztossággal tud játszani, mint ez az ember, mert én legalábbis rajta nem nagyon láttam a Djokon azt, hogy bármilyen szinten is megingott volna, vagy pedig bármilyen szinten is indisponált lett volna. A csávó azért könyörtető, nem lehet egyszerű ezzel az emberrel szemben odaáll és játszani. Pszichikai hadviselés. Tényleg abból a csávóló olyan szinten árad a magabiztosság, hogy tehát így felmész a pályára, átnézel a háló másik oldal, ha ellátsz addig, nekünk mázi szerencsék lenne ebből a szempontból, felmenni nem látnak belőle semmit. Ott áll egy ember, és a megingásnak a legkisebb jele nélkül darálja be a másikat, aki szintén nem egy akármilyen teniszező. Tehát, hogy bármit csinálsz egyébként, ez a fajta kisugárzás azért azt gondolom, hogy segít is benne nyilván. Utcákat seper. Gyerekek, mit olvasok most éppen itt a Borsban? Ott hagyja a TV2-t az Urák, tényleg? Hát ezt nem sok mondod. Sok dolga nincsen, ugye, egy ideje már, hogy fölmondott a tényekből. Hát mindjárt megígérték az új műsort neki. Nyilván, most akkor minek üldögélje. Egy évig parkolópályán volt körülbelül. Nem ígértek neki egy ilyen naplószerű valami igen, a háttérműsort, amit igen. Nem kapta meg, és akkor utána elmegy. Sajnálom, hogy egy jó szakember egyébként. Nyilván tévéhez megy, gondolom én. Azt olvasom, hogy az ATV-hez. ATV-hez igazán. ATV-hez. Igen. Én sajnálom őt. Nagyon kedvelem, nagyon szimpatikus. Jó srác. Meg jó szakember. Hát ő azért jól vitte a hírosztályt, meg a tényeket, meg mindent. De hát jön a igazgató, úgyhogy. Mielőtt elindult a cunami. Mielőtt elindult a cunami. Nem, most olvasom a Bors írja. Hát nyilván valamire alapozzák a dolgot. Hát ezekben a hírműsorokban szerintem olyan kicsit se hú, se hal volt, de a naplós anyagok azok még jó voltak. Most egy híradóban nagyon. Hát ez az. Zsülesz a jeges mínusz négyet, becsuknád be itt pont így a nyakamba, itt beleáll. Én ezt kérdezni akartam már tegnap. Jó, az kell egy kicsit, most... nem, azt én kértem tegnap, megvédem a Zsülcit. Szóval, ha szagunk van. Nem, én kértem, hogy néha jöjjön egy kis friss levegő, hogy ne bolincsunk rá a pultra, de most egy jeges fuvallat így pont ide a tar... hátamra, hátamra így jön ez a mínusz négy fokos kis levegőcske, és ez nem annyira, azért nem annyira szórakoztató. Reggelenként így a BKV-es kapcsán az én túlélek, tehát amikor itt bejövök, akkor én örülök neki, hogy itt meleg van. Hát ez hozzá vagy képes? Ha persze, akkor hazajövök, és mit nyávogsz itt nekem, mint érted. Nyafulk itt össze-vissza. Na, egyébként mi újság, gondolom semmi. Szeretném kiosztani a 2017-es év bunkója díját, már megvoltunk január 3-a volt tegnap. Majd az később jön. Később jön, január 10, nem tudom mennyi volt tegnap, 17-17-én elértük azt, hogy autómból kiszállva kellett, hát majdnem tömegverekedést okoznom a fővárosban. Van a Városligeti Fasor, ahol az egyik kereszteződésnél van egy jobbra kanyarodó lámpa, tudod, a kis zöld, amikor jobbra mehetsz, de egyébként meg kell várnod a pirosat, vagy a zöldet, hogy egyenesen tudjál tovább menni. Délinél? Hol? Délinél. Akkor várj, az nem Városligeti, a Városligeti Fasor az nem ott. Jaj, azt hiszem a Városmajor. Városmajor. Hagyd magad összezavarni. Én mondom, én vidéki vagyok. Jó, én bekérdezik, ilyen kis összezavarok. Jó, okay. Én mondom, vidéki vagyok. A délinél? Ketten voltak? Ja. Nem, ő egyedül volt, és én is egyedül. Én megálltam a piros lámpánál, mert én liget. Nem, város ligeti. Azért mondom, ami hogy az, amit ő mond. De hát ő mondta. Hát te hagyod magadat összezavarni. Én vidéki vagyok. Tök jó, hogy informáltad. Na jó, figyelj. Jó, maradjon a jó, oké, maradjon a felé mentem. Ez pontosan. Ez a vérmező? ez itt a Népliget mögötti rész? Ez a kórház? Tehát nekem kórház? Álltam egy kurva úton, nem minden! Na, okay. Egyébként rohadtan nincs jelentősége. Okay. Magadat kevered bajba. Át egy lámpán, egyenesen is lehet menni. Jobb. De most már legyen jó a sztori. Most nagyon felhájpoltad. Egyenesen lehet menni. Hol a persej? Lehet menni jobbra-balra. Nem hoztuk magunkat. Egyébként jobbra-balra. És tudod, van egy ilyen. Úristen. A Viki meséli egy sztorit. Akarom megölni. De azért, igen, mert hogy igen. A... De nem, várjál, Viki, kettem voltam. Vagy egyedül volt? Na minden, kettem, hogy elmentünk, vagy nem mentünk át? Mindegy, mondd már! Nem, a csajok egyedül, és én is egyedül. Igen, ott ült a nő a kocsiban. Nem nő volt, egy férfi, sajnos. Ilyen jó van. De akkor kedvesebb vagyok. És én egyenesen akartam menni, de volt egy kisegítő lámpa, amivel igen, lehetett volna kanyarodni. Én megálltam a pirosnál, megállt mögém az autóstárs, ez mindig a város sorban Suzuki volt. Vagy egy Astra? Nem egy Astra. Nem egy Suzuki. Bár, tényleg, igazad van, Suzuki volt. Nem Astra volt. Nem, Suzuki, most mondom. Vagy, van egy ismerősöm, a felesége is így mesél történeteket. Hegyhatos. Hegyhatos. Mindegy, volt benne egy kisgyerek. Nem kisgyerek volt, egy kutya volt. Mindegy. Biztosan volt. Igen. Ami rögtön feltűnt, érted, hogy a vízfa pillantott, mindegy, ez esélyrekes. Tehát én mentem, ott tartottam, hogy mentem volna egyenesen, beállt mögém a csávó, és ki a kis zöld lámpa. Az apa? Már ott vagyunk, még csak 20-a. A kis zöld lámpa elkezdett jobbra kanyarodási lehetőséget mutatni. De hát én nem kanyarodtam jobbra, hiszen egyenesen így mentem. Van. Az egy kellemetlen helyzet, én is utálom. És, de nem tudsz máshova állni, mert ez egy sáv. Hát elkezd villogni a csávó, meg dudálni, és én még így intek is neki, fölteszem a kezem, hogy de én egyenesen így mutatom magam mellett, hátra látja, egyenesen megy. Csak dudál, kiszállok, mondom neki, hogy hát ne haragudjon, mert egy zaklatott napom volt, édesanyám kórházba, ide-oda kellett rohangálni. Ez is van nálam, ez a baseball ütő. Tudja, az a biztos, hogyha verekednénk, kiszállok és mondom neki, hogy ember, én egyenesen megyek, nem mehetek az jobbra. Nem, az a kötelező haladást mutatja. Persze. Esküszöm, ezt mondta a csáv. Teli zöld barom. A kötelező haladás. Tudod, mutatja, mi az? És mondom, hogy az mit jelent? Hogy akkor nekem el kell fordulni? Uh-huh, igen. Uh-huh. Akkor most, aki elől áll, annak jobbra el kell fordulni. Igen. Mondom, akkor... Nincs igaza. Hát... Hogy le? Tényleg ezt bírod mondani, hogy nincs igaza? Jó, hát ott vagy. Hát ez mindenki tudja. Segítettem egy kicsit feloldani ezt a kínos helyzetet. Hogy nincs igaza. És mondom, de hát akkor maga szerint a piros lámpa az minek van? Azt mondja, hogy úgy van, hogy amikor a jobb, és nem hittem el, és ő vezet. Vezet, azt nem kérdeztem meg, hogy mióta, de egy nyilván évek óta vezet, és mondta, hogy az azért van a kis zöld, hogy ott akkor le kell fordulni jobbra, és majd, amikor az kiadja magát a nagy zöld, így mondta a nagy zöld, akkor lehet menni egyenesen. Miért nem mondta, hogy takarodják ilyenkor a sávból balra, hogy ő el tudja menni jobbra? Hát majdnem az volt egyébként, én mondtam neki, hogy akkor kerüljön ki és menjen el jobbra. Ezt te elhiszed, hogy emberek jogosítvánnyal rendelkeznek, és azt mondják, ezt sokan félreértik ezt a helyzetet. Igen. Ez mit, az nincs mit félreérteni. És egy sáv volt biztos. Egészen tuti, mert a másikba jöttek szembe. Mert a Lurdinál van például egy olyan, amikor mész föl a lágymányos hídra, hogy van egy jobb oldalra, de oda beállnak sokszor és mennek egyenesen, akkor én is tudok kanyázni. Ha egy sáv, akkor az nem azt az, hogy nekik előbb jutott. Igen, tehát hogy miért nem én állok ott. Két sávnál azt adom meg. Hát ő egy keretén volt. Értem, és te erre mit mondasz? És volt egy kis vállalögdösöd és kakaskodás, egy lábas szögdelés. Mit lögdösödök? Én lögdösödök, meg minden. Nem, tudod, ő úgy nyitott ablakot, hogy csak egy kicsit megpöccintette az elektromos ablak lehúzott, nem, egy kis autós volt egyébként. Kispolgár. Hát azt nem tudom, hogy kispolgár-e, az így nem látszott egyből. A Schindler svájci sapkát azt vártam, hogy az esetleg van neki, de nem volt, hogy csak ilyen egy centire nyitott ablakot, és azon keresztül beszélgettünk. Én meg így próbáltam behajolni. Hülye vagy? Mi az, hogy kötelező haladás jobbra? Hát szóval ennyi. Ennyi a dolog. Én azon gondolkoztam, hogy ő még mit tud. Tehát, hogy egyébként, ha ráértem volna, meg így lett volna kedvem beszélgetni, akkor megkérdezem, hogy mit tud még a keresztről. És amíg megbeszéltétek, addig pont megint zöldre váltatok. És akkor meg elkezdtek villogni a mögöttetek állók. Mögöttünk már dudáltak, meg minden, akkor már tök ideges vagy mondott. Hétvégén jöjjetek össze valamelyik őtökre, ott beszélgessetek. Igen, és nekik is igazuk van. Hát és nekik is. De én annyira fölhúztam magam, hogy kiszálltam. Mondom, ezt megkérdezem, hogy mire föl, hogy miért van a duda meg a villogás. Ilyen tipikus. Jó teszed, hát ilyenkor el sem szabad hagyni. Igen, az embert eltapossák. Nem, tényleg vannak olyan helyzetek, amikor ki kell állni magadért. Amikor egy hülye dudál, akkor azt meg kell védeni. Meg kell védeni magad, hát, ez jogos. Hát főleg, hogyha így kevésbé van igaz az illetőnek. Hát úgy meg aztán pláne. Igen. Hát tipikus, mint hogy az is tipikus, hogy igen, reggel nézem, hogy valami autókonvoj halad az Üllői úton. Mondom biztosan, hogy egy nagy ember érkezik. Nem nagy ember érkezik, csak egy rendőrautó ment a kapitányság felé 40-nel. Mindenki besorolt mögé. Nem merik reggel. Nem mertek meg, az így néztem őket, figyeltem, mondom mikor unja meg valakit. Na, aztán valaki bátor volt, mondott, én megelőzöm, és ahogy egy megelőzte, mindenki megbátorodott, és mindenki kijött mögül le, és akkor szépen haladhatott tovább. Hát nem tudom, és gondolom egy picit, hogy rendbe akarta szedni az Üllői utat így reggel 5 óra magasságában. De ez mi volt? Milyen autó volt? Rendőrautó. Ja, rendőrautó. Fú, de utálom azt, hogy a rendőr ezt csinálja. Fú. Hát de miért nem mész emellett? Tehát az nem, ja, hát ja, majd most tudom, hogy te. Egyébként nem voltak nagyon bántak. Meg is lököm hátulról, tehát én ezzel nem pöcsölök. Tehát én utálom az ilyen. Autópályán 120-szal megy a rendőr, ott 130-szal lehet be 100-szor, és a sok hülye nem meri megelőzni. És én fosztos ilyen kis autók ott mennek mellette, párhuzamosan a rendőrautó. Ami mi lesz, ha elmész mellette, te kretén? Semmi, hát menj el mellette. Egyrészt, ha halad, nem mér. Kettő, valószínűleg egyedül ül. Három, valószínűleg hülye. Mert hogy pihen, vagy egyedül ül, vagy hazamegy, vagy az anyját viszi. Menj el, hagyd le az autópályán, menj, 130-ra lehet menni, nyugodtan előzzél meg a rendőrautót, és kilométeres dugó, mert párhuzamosan mennek a rendőrautó mögött, tudod. Én meg tudok ettől őrülni, én nyomom a dugó. Ezek úgy fel tudnak ilyenkor engem cseszni. És nem meri megelőzni a rendőrautót. Mit csinál? Utána megjön, és akkor mit jön, hogy megelőzsél? Hát mérjen be, aztán mutassa meg, hogy mennyire mentem. De ilyen oldalvisz a rendőrölt, ha beleengedett az alusik, átkiabasz, mi van, bodrácska, statua? Én volt, hogy villogtam le rendőrautót. Én ebben kegyetlen vagyok, de amikor azt látom, hogy visszaél, vagy azt látom, hogy megállt a rendőr, jöttem be a rádióba, és levillogtam a rendőrautót. És ott akkor kirakta a szirénát, és akkor megálltad. Úgy felhúztam magam, oda jött, mondom, figyelj, te tényleg ezzel szórakozol? Reggel 3-4-6-kor, hogy 23-mal mész, mikor itt 50-nel lehet menni, azért senki ne előzzön meg. Visszajött is elment. Nem, olyan ideges voltam, és azt hittem majd, hogy tudod, hogy most elnézést kérek, hogy én most levillogtam. De erre be tudok rágni, amikor tudod, ilyen hatalomgyakorlás, és akkor 20 erőz meg kis köcsök, 20-szal megyek, majd akkor lekaszállok. És rávillog, és megállt, és levillogott előtt. Ugye szokott úgy, hogy bejön eléd, és ellevillog. És nem mondom, gyere csak, hogy letekerem az ablakot, és kiabáltam, hogy mondom, fiak, be kell érnem, mondom, mit szórakozol. És meg vár az ország. Ilyen, gyertek át, szóval testét forgat. De nem azért, mert az ember ismert, hanem mert annyira föl tudom. Ábel, annyit a lemondom. azóta nincs elég bajom. Igen. Ábel Ante lemondta, az Urák Csabát kirúgták, most már eljövök, mennem kell. És meg, ha nem vagyok, ha nem vagyok, mi bármi történhet. Bármikor sor kerület rám is. És akkor mondta, hogy oké, okay, jó, visszajött a kocsiba, és akkor elment. És mondom, ne ide demonstráljatok, léci, meg ne ez legyen az erőfitoktatás, meg ne állítsál meg reggel, ha nincs semmi baj. Most azért, hogy megkérdez, hogy miért titeket nem lehet levillogni. És akkor utána, de el is hallgattak egyébként. Tehát ilyenkor... Jobbos. Igen. Nem, na Pintér a nagypapám, csak mondom. Egyébként meg a Pintér a nagypapám! Hallottad, hogy még szerintem visszahakítják a rendőrnő az álmomat? Igen. Meddig mehetünk, Zsülci? Most mi van? Már nem tudunk menni? Már nem. Miért nem? Nyílik az ablak, az bezáródik. Akkor ne záródjon be. Na, jó, nem baj, beszéljünk, akkor még csak elmaradnak a tegnapi adás legjobb pillanatait. Be volt készítve, de elbeszéltük az időt, ami nem baj, csak nem akarok megcsúszni. Úgyhogy tudunk még dumálni. Nem baj, akkor nem adjuk le a tegnapi. Majd a best of-kor, amikor majd elmegyünk Szabira. Jövő héten, így van. Azt hiszem Melbourne-be csak el kell nézni. A Melbourne-be egy picit el kell menni. Na, nézzük gyorsan egy-két SMS-t, hogy mi van a korán kellő hallgatóinkkal, ahogy Jani hozza a tapló Prolita beszólása, Oscart érdemel. Feri, igazad van, sokan nem Laci. Ja igen, nem Laci. Én régóta várok egy olyanra, hogy kiszállsak, Szala küldte. Most picit Laci lettem ezzel? Azért még nem. Nem, még azért Laci nem. Laci nem. Vagy de elindultál a Laci sodás útján elindult elég. És tudom még eldönteni, hogy a tapló prolit, ahogy hozom, az jabba irónia van. De van, örülnek. Jó, van alapértette, amit otthonról hozunk. Jó reggelt, srácok, egy elvonási tünetekkel küzdő hűszolgátok játszana veletek, sokat jelentene, megoldaná a problémát Balázs Sárváról. Legyen ő Anna. Szerintem ott elvonási tünetek vannak, mert nincs ott rádió. A büdös francba. Sárváron se. Egyébként. Imádom Sárvárt. Én is nagyon szeretem Sárvárt. Nagyon szeretem Sárvárt. Na akkor én nem, jó? De. Tudtad, hogy Sárvári termelt is te? Így van, abba háztatom. Nagyon. Van egy jó hotel, basszus. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jó hotel ott Sárváron. Ott a Major mellett közöttem. A Lord Major mellett. A Lord Major mellett, az a neve, Spirit. Aha. Azt mondja, hogy a tegnapi lövöldözésre... Volt üzletársak veregednek? Ja, nem, az egy másik. Nem, az egy másik. Ez egy másik Majorról összeverekednek, egy vadászat alkalmával volt üzletársak. Városban, Sárváron nem lehet vadászni. A tegnapi lövöldözésre tudtok valamit kérdezni, mert gyerekek, én reggel átfutottam a híreket, én nem láttam semmit. De mondjátok majd, hogy mi van. Hol? Itt nálunk? Semmi, engedjük el, nem vészes, valaki lövöldözik. Itt csak volt, és elszámolási vita volt valami. Igen, tudom, hogy léteztek valahol, tudom, hogy sokan örülhetnek nektek, de mi csak szenvedünk nélkületek. Ha van még valahol olyan játék, fekete-fehér, igen, nem, akkor szeretnék játszani, legalább halom a hangotokat. Remélem, olvassa valaki, üdv Balázs Vasmegyről. Édesem. De rendben. De helyes. De aranyos. Hát akkor játszon a Sárvári, aki szintén Balázs talán, és akkor... És akkor őt is vegyük fel a játékosok listájára, jó? Hát mentsük meg. De egy biztos nagyon rossz most lehet. Most megkezdjétek el ezeket írni, hogy én is én se hallom. Jó, mert ez egy másfél milliós történet. Igen. Tegnap gondolkodtam rajta, hogy egyébként, hogyha megyünk márciusba vagy tavasszal kitelepülésre, azok is eljöhetnek majd, akik egyébként sajnos nem tudnak egyelőre hallgatni minket itt a Rádió 1-nél, mert hogy legalább akkor élőben hallhatják a Morning Show-t. Menjünk csak olyan helyre, ahol nem vagyunk, és akkor ott egy napos helyi Morning Show-kat csinálunk. Régebben ott is voltunk, és eljöhetnek nosztalgiázni. Igen, csak ahol nem vagyunk, ott nem fogják tudni, hogy ott vagyunk. Tehát abban azért lesznek kevesebb. Újság internet. Aha. Igen, mi történt a Corvinnál tegnap? Mert hogy rendőrök kiszálltak, rengeteg rendőrautó, valakit fölnyomtak a falra. Semmi, falafelt akartak enni. Golyóálló mellényes kommandósok. Ott van egy török. Voltak a sorban. Jó. Oké, na, akkor egyelőre ennyi. Ezek voltak az SMS-ek. Van Viberünk is egyébként. Jó, 23-111-111 az SMS számunk. Ez ugyanaz, mint a Viber szám. Itt lehet jelentkezni játékra, hozzászólni, friss közlekedést küldeni, és minden mást, ami fontos lehet. Hogy állunk játékkal? Egy-egy. Ja, tegnap én kikaptam, igen, tudom. Igen, én megnyertem hétfőn, és akkor így egy-egy. Jó, oké, lehet jelentkezni játékra, fél hét van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, időjárás, minden más, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, szerda van. Ez egy picit nehezebb lapocska, de túl leszünk ezen is, és akkor már a csütörtök, péntek pedig már áthúz bennünket a hétvégéhez, úgyhogy jó lesz ez. Na, gyorsan egy pici közlekedés, Budai rakpart frontális kalamból a Battyányi térnél meneküljön mindenki. Ez a Lánchíd előtt van egészen pontosan, torlódás van, és érdemes emiatt kerülni. Hát ha már ott vagy, akkor nagyon kerülni nem tudsz, ha csak úgy, hogy nem mész ott le, vagy nem használod a budai alsó rakpartot. M6-os 48-as kilométerénél Pécs felé van egy fotónk, és az Erzsébet hídon egyelőre még jól lehet haladni. Köszönjük szépen, Balázs! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Mondd, hogy nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Na, azért köszöngessél magadnak. Ajajaj, mit akartam? Akartál valamit mondani, közlekedni akartál? Igen, vagyok? De nekem is van külön. Nem vagyok hozzászok, okay. Hogy közlekedési híreket olvasol. Okay. Emeld a kis puha kacsódat, integessél. És integettem, akkor... csak... Hát, akkor szökej. Úgy látszik, vagy... csak a homlokom látszódik ki a pult. Igen, az a baj. Tegyél egy lámpát a homlokodra. Egy alul kapcsolósat. Baleset történt Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Posztolgyár utca közelében, úgyhogy a 38-as, 38A, a 138-as és a 238-as autóbusz terelve közlekedik, és nem érinti a Csepeli hév és az Erdős utcai megállót. És Borsodban meg egy csomó utat lezártak a hóátfúvás miatt. Nem mondom. Hóátfúvás? Innen fúgta át a havat a szél, mert itt nálunk nem volt. Négy alsóbrendű utat zártak le Basz megyében hóakadályok miatt. Így mondják. Azt a minden segít neki. Tehát nálunk meg nem, semmi nem lesz. Semmi. Én úgy szerettem pedig ezt a havat, ami jó volt. Jó volt. Nálunk még van egy kicsi. Most folyamatosan szórom egyébként a járdát, mert a rémálom, amiben fordul elő, hogy valaki előttünk dob egy hátast, aztán... Az tényleg van, hogy akkor karják. Neked kell takarítanod, igen. Ők ezt tök korrekt, neked kell takarítani, úgyhogy én szórom rendesen homokkal. Úgyhogy... Előttünk ne essen senki. Hogy ott állsz egész nap. Nem, jöhet erre. Kerüljön, menj el át a másik oldalra. De egyébként lehet is, és nagyon könnyen rád verhetik a felelősséget, hogyha nem takarítod el. És akkor még ki kell fizetni a gipszet? Én nem tudom. Nem, járni kell be, és ünni kell narancsot, banánt, meg befőtteket, meg olvasni neki jókait. A vűtét alatt. Judit küldött nekünk egy képet. De jól néz ki. Judit helyes. Itt helyes, igen, de valami rádió egy Ozon FM-es képet küldött nekünk, hogy ezt Anna ezt jelentsd mindenképpen. Na, azt mondja, hogy Miklós írja nekünk, most tudta meghallgatni a MÁV szóvivője a készett beszélgetést, köszönjük, hogy kiálltatok mellettünk, de megjegyezném, hogy a nyugati országvizen lakunk, és a Balaton akaratja, Balatonfüred vonalon nincs nap, hogy ne késsen a vonat. Emellett rendszeresen nincs fűtés a vonat, akkor mínusz 14 foknál ez igen zavaró. Ezt ne felejtsük el. És ne felejtsük el, hogy az állomásra csak csúszkával tükörrégen közlekedünk. Szép napot. Nagyon sok helyen lejött tegnap ez a mávos beszélgetés, a HVG-től kezdve rengeteg helyen. Elég felháborító volt a vége. Hivatkoztak ránk? Mondták, hogy nálunk. Persze. Kicsit én visszahallgattam. Egy kereskedelmi rád. Talán egy... 4-5%-kal jobban kikeltem magamból, mint amennyire kikeltem volna. Nem gondolnám. Picit úgy érzed, hogy több voltál. Kicsit úgy érzem, hogy elragadtattam magam, de hát ez ember minden beszélgetésből. Ilyen hallgatók tanul egy kicsit. Az utasok védelmében tetted ezt. Persze, nem, igen, abszolút. Egyébként abszolút, igen. Na, láttad a Facebookos videót? Tetszett? Jaj, annyira kedves, hogy mindig így, tényleg, mindig rájövök, nekem nincs szükségem ellenségekre. Nem láttad, mi mentem ki a Facebookra? Persze, nagyon kedves kis videót tett ki, és hát igen, szemmel látható tényleg a hasonlóság. Hát egy rég nem látott családtagomra bukkant rá az internetemből, és úgy gondolt, hogy ezt meg kell osztani a hallgatókkal, és az örömhírt, hogy végre újra kerek a család. És hát azt kell mondjam, hogy hát mozgáskultúrában az öcsi felülmúl engem. Posztoltam egy videót, hogy megtaláltam Jani elveszett öcsét. És Jani elveszett öcse táncol ezen a videón. Hogy lehet ennyire rohadék? Megtaláltam. Figyelj, kell egy kis szórakozató tartalom a Facebookra, de majd hanggal együtt nézd meg, ahogy táncol. Kicsit meg, amilyen. Kicsit készen is feküdtem, és elég sokat gyakoroltam tegnap este, hogy majd tudjunk így duettbe is nyomni, meg hogy esetleg mi is el tudjunk menni majd falunapokra, meg sörfesztiválokra, hogy ilyesmi fellépni majd öcsivel együtt. Nem tudom. Öcsi, úgy hívod öcsi? Igen, öcsivel együtt, és akkor hát kell még tanulnom azért, tehát hogy szinkronban legyen majd a mozgáson ki, és mi meg hát nekem egy pici hajat kell még növesztenem, mert azért rőzse tekintetőben egy kicsit jobban áll, mint én. De nagyon szeretik egyébként. Plusz a én is. Én is odaig vagyok érve. Úgy látom megint a 9 értesítés. Nagyon hasít. Mindenképpen tekintsétek meg a videót, jó? Jobb előbb, mint később. Nézzétek meg a hivatalos oldal, én sírok. Szóval, és ugye nem arról van, hogy valaki fölvette és kiszolgáltatott állatot veszi, ő magáról megvárja hátra, nézzük, elindul a videó, és ő aztán örül, és aztán baromira táncol. Hát nagy a család, János, nagy a család. Hát mit csináljuk ezt? És sok a tehetség. És a vége a beállás? Hát ki az a Travolta? De nagyon szeretem. Na, egy-egyre állunk, ugye, jelen pillanatban? Így van. Egy-egyre állunk, megnézzük, hogy ki a 7. harmadik játékosom. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello, végül is te lettél a sárvári? Igen, igen, én vagyok. Sziasztok, üdvözlök minden szerencsést, aki tud bennetek hallgatni. Hello, ciao. Hello, Balázs, akkor Sárváról írtál nekünk SMS-t, hogy el vagy keseredve, mert hiányzunk. Igen, úgy küldtem el ezt a levelet, mint a gyerekek a Mikulásnak, tudod, hogy vagy célba él, vagy nem, vagy kap csomagod, vagy nem. De honnan tudtad az SMS számunkat, ha nem tudsz bennünket hallgatni? Megnézted valahol? Facebookon nézem, Facebookon láttalak, aztán ott láttam ezt a számot, mondom, ez most megpróbálom, lesz, ami lesz. Applikáción keresztül sem tudsz hallgatni minket? Nagyon sokan nem, vannak, sajnos nincs lehetőségem. Ó, de kár. De tehát amikor kamionsofőr köt, és amikor a klasszon voltunk, akkor hogy hallgattál? Hát, hát akkor rendesen a rádióban hallgattalak. Ez egy okos kérdés volt. Uh-huh. Jó, akkor nézzük valami mást. Milyen napod van ma reggel? Igen, de most én el külföldre gondoltam, de hülye vagyok, hát de ha belföldön kamionozol, akkor miért ne hallgatnál bennünket, persze. Itt az osztrák határ környékén, úgyhogy itt rendesen tudtulak hallgatni. Csak hát most ez a hely olyan, mint nálunk, mint Észak-Korea, tudod, itt semmi nincs. Hát, hát a Petőfi Kossuth szól, nem? Tehát az állami van. Hát, igen, hát a... persze, hát hallgattuk a Petőfit, az ember most a politikából első osztályra fejlesztette magát. De helyesben, igen. Úgyhogy van a másik rádió, tudod, ahol folyamatosan a nóták, biztos tudjátok, mire gondolok, ott meg az öreg néni küldik a 20 éve meghalt. Kérjüknek a számokat. Ja, az a Dankó, úgy, a Dankóra gondolsz. Az igen, a Dankó. Igen. Hát az, az a régi slágernek a frekia, a 100.8, az a Dankó. Ugye ott ment régen, ott ment a sláger. Igen. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy a műszerfa lehozza nekem, majdnem minden reggel úgy kezdek, hogy beütöm azt, hogy lehozza az összes elérhető frekvenciát, látom rádió egy-egy minim nincs köztük, aztán benyomom a CD-t. De helyes vagy, hát reméljük, hogy előbb-utóbb arra is tudunk majd terjeszkedni, de jól esik. Jól esik, hogy hiányzunk. Na, enyhítve a hiány, te játszhatsz egyet, mit szólsz? Nem, hogy tudsz hallani bennünket egyből adásban, vagy és még játszhatsz is. Szerintem ez azért ez a napod jó híre lehet. Kit választanál? Mindegy végül is, de játszunk veled, Balázs. Akit szeretnél, tehát nincs presszionál, vagy nem vagy presszionál, vagy nincs presszionál, akit akarsz. Játszunk, jó, benne vagyok. Oké, Jani. 3-2 van fejő. Na, itt vagyok. Én is. Feltűnt az, hogy névrokonok vagyunk. Persze, csak a vezeték nevünk az picit más, hogy van. Az picit más, igen. Te is február 6. Ja, kimondtam az igen. De jó játék volt. Atya úristen, szép volt. Régen találkoztunk már az éperben, ugye. Jézus Isten, úristen, de nyomorúságos játék volt ez. Balázs, hát ez gyors volt, gratulálunk, megvan az ajándék csomag. Hát ez nagyon gyors, azt volna kérdezni, hogy tévéműsorod az van? Most még neked? Nem tudom, vagy csak az én figyelmemet kerül. Nem, most már tévéje van. Igen, most megvette. Igen. Tovább képzett a Vajna, hogy kell tévét venni, és vettem én is egy tévét, úgyhogy ott teszek. De hogy is nem, van tévéműsorom, hát kicsit parkoltat az RTL, hát nincs ezzel baj. Hát azért, mert a Ferit ugye az le van kódolva, azért nem tudom nézni, a Jani meggondolom, nem éri fel a kamerát. Vagy na jó, na jó. Sose hallottam ilyen poét. Az a baj, hogy te most lerakod, de én még 3-4-11-kor is ezt fogom hallgatni. Ez jó volt, kár lett volna benned maradni. Tényleg. Jaj, na most akkor 8-ig elvesztettük. Na most 8-ig elvesztettük. Kézzel vannak sovány emberek, és ez is milyen vicces meg. Istenem, le is volt. Jéved le, hogy... A kövérek. Figyelj, Balázs. Le van kódolva. Ja, Feri le van kódolva, mert az a kábelem ment. Igen, most bővítjük a csomagot folyamatban, mert mindenképp így gyerekek miatt is, ugye más a tévé. Elég, hogy mondjam, több ok miatt, úgyhogy csak Feri jelenleg így feltűnt, hogy a másik csatornán megy, aztán az pont ugye le van kódolva. Igen. Balázskám, kitartás, jó? Ha hallgatod a Petőfit reggel, akkor szedjél mellé antidepresszánst, és hát, szerencsétlenek erőködnek, csak hát mindig visszapottyannak, hogy értitek, mire gondolok a Petőfin, úgyhogy inkább... Kitartás. Azt írja, hogy az applikációban a livecamre kell menni, ott a minőséget levenni a minimumra, jobb felső sarokban, és úgy megy lelassított mobil internettel is. Ha esetleg van ilyened, írta nekünk egy szaki, akkor így azért tudsz bennünket hallgatni. Igen, Igen, csak kamionban az elég nehéz. Kamionban nehéz. Leszünk előbb-utóbb. Jó, jó lesik, jó lesik. Mi is hiányzunk magunknak. De tényleg egyébként, tehát hogy egy ilyen nagy országos rádió után azért mi is szeretnénk minél nagyobbak lenni, mert szoktunk kell, hogy nem vagyunk akkorák, mint amekkorák voltunk. Egyben kihívás is újraépíteni valamit egyébként, de mi is örülnénk, ha, hát mindegy, ha nőhetnénk. Egyelőre az emberek itt úgy választák meg a nyaralást, tudod, hogy ahol elérhető a rádió egy frekvencia, ott választom. Jó, helyes vagy. De aranyos vagy. Balázs, kitartás, jó utat neked, vigyázz magadra, ha van közlekedés, ez a számunk, ha egyedül vagy, ha magányos vagy, mi látjuk, amit írsz, mi veled vagyunk, úgyhogy küldjél nyugodtan SMS-eket. Fura, hogy te nem hallasz, de mi beolvassuk, amit küldesz. Írd alá mindig, hogy Balázs Sárváról, és tudjuk, hogy te vagy. Szombathelytől Nagykanizsáig járható az út, szárazó, nem esett Vas megyébe semmi hovátúvás, mindenhol járható minden. Úgyhogy, mert szerintem Zala megye nagy részén is. Ja. Jól van, köszi, jól nagyon. Köszi. Aztán nehogy visszatasd vagy a feltörő nevetést, ha alacsony emberrel találkozol. Kapsz egy pár esemes, hogy ismeretlen számra. Jó, Isten. Most már nem csak 11-ig fogom ezt hallgatni, hanem még délután is rám fog írni. Balázs, köszi. Szevasz, ciao. Hello. Grem írja, azért ez aranyos, az van benne egy kis rendszerkritika is, hogy ennyire nem lehet normális rádiót hallgatni már, amit Balázs mondott, Grammy küldte nekünk, igen. Baleset a nulláson a Maglódi felhajtó után a Megyeri híd felé, torlódás várható, ezt János küldte nekünk, és Tom Hardy sorozata első osztályú, imádom, ajánlom, eredeti hanggal szabad csak, ezt Andi küldte nekünk, én ez a tabu. Tabu. Adja már a HBO, de nekem nincs HBO. Nincs egy dekóderet. Veszek dekódert. Sámlit csak van. Na, mi van, beráktál? Olyan rég nevettem, ilyen jó ízű. Na, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nekünk, jó, drága hallgatók, itt a Rádió 1-en, 4 perc van pontosan 7 óra, egy pici hírek, pici zene, pici reklám, és aztán itt vagyunk már is. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk 10 percet. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Na, kiheverted, vagy még most 7:30 itt? Most meg vagy már? Túl vagy rajta? Azért nem vagyok túl rajta, mert te állod a felhozod, és mindig megkérdezed, de most már akkor minden. Túl vagy? Minden oké, Balázs beszél, túl vagy? Én csodálkozom rajta. Tehát, hogy felnőtt emberek viccesnek találják azt, hogy valaki alacsony, valaki pedig magas. Jó, minden fél órában megkérdezem, és szeretném, ha túl lennél rajta. Nem. Persze, hogy azért kérdezem, hogy eszébe is van. Elfelejtetted, hogy az előbb azt mondták rá, a jó indulatú szomszéd, tudod. Úgy láttam, lehullottak a levelek, nem kéne azokat összeszedni? Tudod, ezt szokták egyébként mondani, hogy az alacsony embert csak azért zavarja, hogy alacsony, mert mindig van valaki, aki emlékezteti rá. Hogyha ezzel nem foglalkoznak, nem. Senki, de a nagy orrúra is ugyanez igaz, dehogy nem. Tudod, mi van? Nekem azért nem szólnak be sokszor adásban, mert egy autóban közlekedt reggel felettég, és nagyon jó hangszigetel. Beszólhatsz nekem adásra, de ha rögsz, tehát nálad táptalaja van, és nálad azért sütik el, mert tudják, hogy 26-szor is, ha már háromszor csak röhögni rajta, negyedikre meg úgy sem mondom, mert úgyis röhög. Én a szellemes oltást nagyon szeretem. Igen. Azon lehet röhögni, igen. De az, hogy... Stoki! Sámli, stoki! Igen, de ha ezer röhögnél, és azt mondja, hogy jó, röhögjünk egyet... 2016-ot írunk, a 17-et, jó napot kívánok, hát azért... De te vagy az oka, hogy ezt megkapod. Mert ha hallaná a hallgató, hogy már ezen te röhögsz, akkor már nem oltana, de aki fel akar idegesíteni, az még megkapod, és akkor hallja, hogy addig kapod, amíg felhúzod magad, érted? Mindig azon gondolkodom el, hogy akkor valószínűleg a poénjaink felét nem érti. Nem tudom, hát... Tehát, hogy nem, tehát, hogy de érti, csak ő nem tud ilyet. Aha, ja. Megmutatom, hogy kell erre reagálni. Mondjál nekem valamit. Húha, itt a lehetőség. Bármit, amire azt gondolod, hogy én ugrom. Bár, nyugodtan, mondj valamit. Hát... Taknyos az orrom. Hosszú lesz? Nem, hát semmiképpen, nem, semmi. De tényleg valamit, amire ugrasz. Hát nincs alapjában, műsorban nem nagyon tudsz. Tehát csak szemléltetni akarom, hogy erre hogy kell reagálni. Igen, mert neked nem tudok ilyesmit mondani. De mert hogyha neked kéne valami ilyen jellegűt, akkor mondanám, hogy hombárfejű, meg hogy hívják. Tehát, hogy mert ez egy testi tünet. Tehát jó, hát hogy mit, ott hagytad a váglidat, nincsen segged, hogy hívják, nézegeted az izmaidat, bár nincs mit. Tehát, hogy így igen, keresgeled az izmait, nagyon büszke vagy a testedre, valójában egyébként semmilyen a tested, valljuk be őszintén rohadtul, igen. Tehát, hogy azok, hogy sovány vagy, igazából semmit nem lehet elmondani rólad, mert nincs rajtad egyetlen felismerhető épkézláb izom sem. De látod, milyen jó izverőgök rajta. De látod, milyen tiszta szíve jó izverőgök rajta. Hát ezt neked is így kéne erre reagálni. Még mindig azt hiszed, hogy egyébként a biceps a non plus ultrája egyébként a sportnak, pedig valójában marhára nem. Tehát, hogy az na, de látod? Tehát, és röhögök rajta. Hát ha te is egyszer így röhögnál az, hogy izé vagy, akkor te sem. Hát szerinted Anett kigyúrta magát, pedig csak hozzád képest. Igen, de hogy ezzel lehet röhögni. Szent meggyőződésem, hogy azért kapod, mert hallják, hogy főhúzod magad. Nem, azért kapom, mert 165 centi vagy. Nem. Az egy persze, hát ez egy adottság, de... Na mindegy, kiheverted már? Nem? Jó, akkor majd kezdem. Én még emészgetem. Azt azért értem. Itt a frekit nyomasd be, Bali, Szatyi. Szatyikán berakhatjuk 7:30-8-ra pattintsuk akkor be. Jó? Csepel második Rákóczi hév végállomás pótos teher az oldalán, befelé, by fly, köszönj elküldted. M0-ás külső ív, Budaörstől Fót irányában haladó pálya résznél, Maglódnál többes karambol, jart kint van, fennakadás nincs, főleg ha az ellentétes irányban haladsz. Maximus, köszönjük szépen. Hogy elküldted nekünk. Feri, Balázs, mivel van egy 150 centi körül barátotok, így nektek van egy minyonotok, se baj. Janiból jóból keveset adnak. Na, tudod, igen, ezek a jóból keveset adnak, mert a kisebben nagy bottal jár, de hát nem, mert a pöcsem is kicsi. Igen, Jani, ne hagyd magad, dzsukát csávó, vagy nem, lenne félem, tuti rád mozdulnák. Te vagy a tökéletes forma zakusz kiváltozatban. A turmixok Benke Laci bácsiának üzenem. Uborka, kiwi, banán, narancs, gyömbér, kipróbált, szuper. Hát nagyjából ezt hoztam tegnap. Hát, egyébként narancs nélkül, kiwi, banán, gyömbér, ez volt benne, csak túl sok vízzel adagoltam a srácoknak, és egy kicsit ezért így, ez így túl sok vízzel, vagy túl, igen, túl sok vízzel és túl sok citrommal. Igen, túl sok vízzel, túl sok citrommal, így van. Igen, a Benke Laci bácsi, a turmix készítés Benke Laci bácsi vagy. Egyértelmű. Egyébként a turmixot is lehetett volna így elnevezni. Tehát, hogy a turmixnak egyébként tökéletes név lett volna a túl sok. Tehát, picit túltoltam a citromot, meg túl volt a fejedet. Három túl sokat. Mert hogy egyébként abban minden sok volt. Tehát arányokkal van gond. Tehát, hogy tök jól összeállítottad a dolgot, mert tényleg szerintem ez egyébként egy abszolút egy járható út, ez a minden, amit a hűtőben találok, és nem műanyag, az beledobálom. Jó ez ide, csak az arányokat kell jól megtalálni. Kérdezz egy hallgató, hogy akkor te kevesebb rezsit fizetsz? Igen. Nem. Nálunk úgy vagy, egy felnőtt és két gyerek után. Tehát csoportos kedvezmény a Mekibe úgy van. Szállást úgy foglaltok, nem ugye egy felnőtt, két gyerek. Jani, ne aggódj, később ők is összemennek, mint az asszalt szilva. Bőrös Gábor. Jani, hozd elő Bali politikai bénázását. Csé küldte nekünk, Jani, te vagy a legjobb D. Most itt vagy lemaradnak az SMS-ek, mint a Csénél, meg a D-nél, vagy így, itt van vége. De... Apám is egyébként alacsony volt, csak ő szeretett verekedni. Nagy minőségi különbség köztetek. Balázs, te az elefántcsont tornyocskádból könnyen osztogatod azt a kis töpszlit. Itt mind a ketten megkaptuk. Itt most mind a kettőnknek beszóltak. Töpszli, zseni. Fárasztó küldte nekünk. Ja nem, azt mi írtuk oda, hogy ő fárasztó. Ja, akkor most elárultam, hogy... Ja, most elárultam, mert néhány hallgatót... De gyönyörű volt. Néhány hallgatót mi elnevezünk. És azt, aki ezt írta, hogy az elefánt csontornyot osztogatott, azt mi fárasztónak neveztük el, és én beolvasom. Sötét paraszt ezt írja. Neved fel neki ezt? Törölt ki az SMS-ét ezt? Nem, azt ő hívja magát így, ha elneveztük volna, akkor sötét SMS le. Nem, azt mi neveztük el fárasztónak. Nem, ő írja alá így, hát hidd már el. Ő írja alá, Anna, vagy mi neveztük el? Hát te oda nem. Nem, ezt ő írja alá, oda te a végére nem tudsz oda írni. Ő írja magát fárasztónak. Azt hittem, hogy mi hívjuk fárasztónak. Kretén királytól. Igen. Jani, nem vagy alacsony, csak közel van a pöcsöd a földhöz. Ez most vicces, vagy nem? Ez most vicces? Ez szellemes volt. Ez szellemes volt. Így jött jég, 48 magas nekem, igen. Na, voltál a Szélkámán téren? Nem, mert a Laci azt mondta, hogy nem menjek el.

Betekerve. Kerti csak betekerve, és a legjobb, amit nagyon szeretek, búvár szivattyú csatlakozó. Vagy, igen. Azért az nem túl sokat segít, valljuk be őszintén. Tehát, hogy ahol a slag meg a búvár szivattyú összeér, igen, és van egy kötés, igen, az körbe a biztonság kedvéért az is, mert a szigetelő szalag mindenre jó. Szikszalag VD40. Ez a házi barkácsolók legnagyobb barátja. Szikszalag nylon zacskó volt, az összes csatlakozó, ami a klasszikus ugye konnektor és egy bedugója, ami már nem volt a földön kint udvaron, behúzva nylon zacskóba, a nylon zacskó összefogva a tövénél, és ott leszigetelő szalagozva, azok nem fog bepárásolni. Az biztos, hogy nem. Az a klasszik. Klasszik. Na jó, látom magam. Látom magam előtt. Móni nagymamája a fákat is drótozta. Minden drótozott. Szegény, amikor elment, és utána kipakoltuk a kis telkét, Imrén, akkor egy olyan 10-12 kiló drótot szedtem le. Mindenhol. Mi a fán? Mit drótoz? Hogy úgy nőjön? Feri, ezt a kérdést sajnos már nem tudjuk neki feltenni. De sajnálom. Itt nyugodtan. De hogy mindenen tényleg ott is kútkáván, ott is az ágakon. Na, ezt írjátok meg, drága hallgatók, jó? A házi nagy barkácsolókat, megjavítókat, szerelőket keresünk, akik, hát hogy is mondjam, alternatív utóvódon szerelnek, és házmesteri vénával, szerelői vénával megáldva teszik boldogá úgy a családot, hogy inkább egyébként rombolnak, de azon nyugodt tudatban fekszenek le minden este, hogy nekik nincs lehetetlen, és megszerelnek bármit. Jó, várjuk az SMS-eket az ilyen típusú hozzátartozókról. 2 perc van pontosan, 7:30. Jövünk a hírek után. Az időjárás jelentés támogatója Csaki Brand Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Na ugye, mondtam én, hogy jó idő lesz. Milyen idő lesz, Feri? Mondj valamit. 2 fok is alakulhat majd a délután folyamán. Erős északi, északkeleti szél, éjszaka meg mínusz 15. Hajrá! Köszönjük szépen! Yeah. Ez a Rádió 1. Igazi! A legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Bármi nálunk angyalom, minden reggel a szokás. Rádió egyen indítva, kávé is egy jó. Gyorsan elszállt 3 hét, ugye nem érezted durvának. Most örülünk, mint kanos sofőr az útszélig. Ugyanok! Itt a Fleki, itt a Feri, itt a Peti, itt a Dal. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4 a Freki, itt Budapesten, de hát számos más helyen, más Frekin is. Megtaláltok bennünket. Az óráról beszélgettünk ugye a Szél Kálmán téren, és arról, hogy ugye a Purhab, vagy a BD40, gyors kötöző, szigetelő szalag, az mindig csodát tesz, és minden családban van egy-egy ezermester, aki... azt gondolja magáról, hogy mindenhez ért bármit meg tud szerelni. Ha folyik a mosogatógép, ha elromlott a mosógép, ha leszakadt az ajtó, ha meg kell húzni a zsalukat. Igazából mindennek tud csinálni. És ez mindig van egy-két jó barátja. Ugye? Jó lesz az, Sanyi. Jó lesz az. Jó lesz az. Felkiáltással nekiáll is megcsinálja. Mindenhol van ilyen ezermester. És hát az SMS-ekből, illetve a Viber üzenetekből kiderül, hogy tényleg minden családban legalább egy van. Aki a szigetelőszalaggal, a Cellux-szal, a gyorskötőzővel és a Purhabbal szoros barátságot ápol. És bármit meg tud oldani. Nekem a legnagyobb kedvenceim közé ez a széles, ilyen erős ragasztó tartozik, erős ragasztó szalag, ami ugye ilyen kis textilszálakkal van átszőve. Az, ami ott bejött a forgalomba, az nálunk ilyen napi betevő majdnem. De mire használod? De én egyszer se veszek elő ilyet. Mit tudsz vele? Eltörik a fregolid, és akkor megragasztod? Elszakad vagy? Egy jó kis papírdoboz. Oha. És nem dobod ki a papírdoboz, hanem inkább megragasztod. Megragasztom, úgy is szoktad csinálni, hogy ugye szélén, mert amikor megfogod, például mit a mosogató alatt, mi ott gyűjtjük a szelektívnek egy részét, és benn van egy jó pofa kis papírdoboz, ami pont méretben kiadja a mosogatónak az alját. Tehát, hogy az mintha oda tervezték volna. Viszont amikor mindig kiemeljük, és kiürítjük, akkor beszakadgat itt ott, akkor azt megragasztom szépen a szélét, és még tűzőgéppel is egyet rá. Ne, de miért nem dobott ki? Miért nem dobott ki? Mert most már annyira itt a ragasztó, ugye? Egyrészt, mert már nem tudom egyébként hova dobni, mert hogy már nem tiszta, hogy most ez fém műanyag vagy papír. De méretben tökéletes oda lentre. gyártatok neked egy fát. Feri, hajrá! Köszönöm szépen, előre is. Nem szúrsz, nem szúrsz ki vele nagyon. Nem szúrsz ki vele nagyon. Hogy, hogy ez úgy jó. Egyébként, hogyha elég fa nem jó, mert nedves hely. Nedves, nem tudod. Jó. Miért is a papír, az bírja a nedvességet? De ezért nincs a fadildós. Ja. De papír sem. Azt mondja, hogy nálunk az apukám ilyen ezermester, vagyis azt gondolja magáról. Minden apró javítás hosszú órákat vesz igénybe, van, hogy az egész napot elszórakozza háromszög beütésével. Legutóbb a fürdőszobában javította a kézmosónál a csapot, piros szikszalaggal körbe tekerte, hogy a mosod a kezed, ne spricceljen az arcodba. Rá egy hónapra megadta magát, ugyanígy a tusoló csapja, csak addigra elfogyott a piros szikszalag, így zöld sárgával van áttekerve. Ennek már legalább egyébként 3 év. Dávid küldte nekünk. Apukám minden megjavít, inkább praktikusan, mint szépen. Volt egy 100-as Kodánk, amiben elromlott az ablak spritzni. Ezért apukám beszerelt egy szódásszifont bal oldalra a lábához az ajtó mellé, és bekötötte a mosótartályba. Úgy kellett ablakot most, mintha töltenénk egy pohár szódát, működött. Ez mondjuk jó. Nyomod és spritzizik előre, az jó. Tesco-ban vásároltunk, kifogtam egy őrülten nyikorgó kerekű húzogatós kosarat. Vásároltunk, szépen 10 perc múlva meguntam, autós részleg VD40, befújtam a kerekeket a bevásárló központ közepén, visszaraktam a helyre, és mentem tovább szépen. Minden rendben volt. A régi házunk előző lakója mindent harisnyákkal oldott meg, több szatyornyit szedtünk össze a kertből, és még évekkel később is találtunk itt ott harisnyát. A mostani lakáson pedig szikszalag hegyek vannak, még a WC is azzal volt ráfogva a csatorna csőre. A falakban pedig indokolatlanul nagy csavarok vannak, a függöny pálca például 10-es csavarokkal van rögzítve az ablak kerethez. A biztonság. Az még engem is elbírt volna, nem hogy egy 3 dekás függöny bogi küldte. Harisnya is jó egyébként, nylon harisnya, mi seprőre raktuk, hogy összefogja a seprőnek a végét. A nagyfagyra hóra jégre való tekintettel édesapám egy használt 20 szeletelő bárdot szerelt legutóbb rá egy vascsőre, hogy majd azzal fogja feltörni a jeget. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. A hosszú nyére szerelte, vagy heggeztet rohamsisak. Kerti budit merni. A legnagyobb klasszikus vidéken. Hogy mit csinálsz, a rohamsisakot hova teszed? A rohamsisakot egy hosszú nyére rá heggeztet, és akkor azzal ki lehet merni a kerti budit. Faterom a szikszalagot sebtapaszként használta, de még zsepit is rakott alá. Én egy evolúciós ugrás vagyok hozzá képest, mert én celluxozom. Norman küldte nekünk. Jó magam 13 évesen a laptop kattogó hűtőjét felmelegített kocazsírral akartam halkabra vírni. Mondván az olyan, mint a gépzsír, nem jött be. Ma szervizvállalkozásomban. Nem védnék semmit. Édesapám a cipőjét szokta szikszalaggal megragasztani, illetve annon, mikor letört a mobiltelefon antennája, a helyére egy 30 cm-es szilikonkábel teker. Óriási. És a cipőt körbe tekered? Igen, körbe tekered, és akkor nem megy be. Nem megy be a folyadék, igen. Viberen is nagyon sok üzenet jött nekünk, Robi írta. Nem hiszitek el, de a kisfőnököm a magas nyomású mosócs vett, mikor kiukadt, 2 csőbilincs és egy darab gumicső segítségével próbálta megpatkolni, és káromkodott hangosan, hogy miért nem jó, mikor lehetne jó. Nehezemre esett egyébként nem röhögni hangosan. Aztán azt nézem, hogy mi van még Viberen. Szállodában dolgozom, a műszakos kollégák kiképzett szikszalag és gyors kötegetőmesterek, kedvenc mondataik, ó, hogy rohadna le. Ez nem férek hozzá, meg amúgy sincs szerszámunk hozzá. Ó, basszus, az anyját annak ezt kitalált ezt az egészet. Már az SMS-falra gondolsz? nem, ez még benne volt. De egyébként nem, ez még benne volt a Viber üzenetekben. Én azt hittem, értek a csillár beszereléshez, hát kiégett a falban a vezeték, azóta nem értek hozzá. Egyébként utólag hívtam ampervadászt, és csak nézett, kérdeztem, hogy esetleg VD40-et hozzak-e. Az lehet, hogy van. Mindenre jó. Szatyi küldje nekünk, köszönjük szépen. Az egyik legjobb barátom egyszer úgy javította meg a mosogató feletti csempét, mert nem volt szép a fuga, hogy sárga szigetelő szalaggal ilyen háló alakban végigragasztotta az összes fugát. De hát az le is ázik meg. És de mindig ragasztott, ha van, bocsánat, nem maradt. Kis csempe. Szobába, és akkor a fugát végig. Nem volt szép a fuga. És ezért vége az egészet úgy, hogy hálós alag van. Szerintem egy napja ráment körülbelül. Ne. És nem lett szebb. Nem lett szebb, és az első tusolásnál lejött. Sárga szigetelő szalag. Mosogató. Nem tusoltam. De ilyenkor mi hiányzik? Az esztétikai igény? Vagy az érzék? Vagy a szép érzék? Tehát a

Figyelmeztetik az utasokat, sietünk. Hát akkor még oda is érnek a következő megállóhoz? Nem, hát az, hogy gondolom a menetidő lelassult, mert hogy olyan állapotban vannak a sinek, és ezt most a ki- és beszálláson akarják megspórolni. És ha már gyorsabban nem tud menni az alagútba, akkor spórolnak a ki- és beszálláson, és sietnek az utasokat. Jár. Igen. Na, a rendőr most szereli össze a lézert a Budakeszi úton a Labanc utcánál, hogy a Fakszán nőjön köröm, Süni küldte nekünk. Köszönjük. M3-as 179-es kilométernél Nyíregyháza felé. Őzike kerítésen belül mindenki vigyázzon. Szép reggelt, fiúk, Sziget-Szentmiklóson a gyártelepen a hév gázolt, és írdatlan dugó van. Jani a legdögösebb. Ancsa, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk, úgyhogy arra dugóra kell számítani. Mindenki vigyázzon, és az M7-es 84-es kilométernél Siófok előtt szintén fotóznak Siófok irányában. Ott is menjetek lassan. Aki esetleg még nem hallott volna róla, bár meglepődnénk, létezik a Rádió 1-nek egy kiváló applikációja, aminek a segítségével az interneten keresztül is lehet minket hallgatni. Jelenleg ebben a pillanatban is 20.700 hallgatónk választotta a hallgatásnak ezt a formáját. Mi vagyunk egyébként az abszolút sláger ilyen tekintetben a hazai applikációk közül letöltések tekintetében, tehát hogy abszolút visszük a prímet, úgyhogy ha valaki esetleg... Szeretem, hogy ilyen szerény vagy. Hát de most, hát, most ezek ott a tények, vannak a számok előtt, tehát most még kivezette érted a letöltési listán. Jó, nem, én csak mondtam, hogy szeretem, mikor én szerényen osztjuk az észre. Így van, ahogy idejöttünk, mi volt a leginkább jó, nem én mondtam. Az első helyet így értelmezem, tehát hogy velünk kezdődik egy sor, az első. A te szádból megbocsátják, az én számból ez nagy képviség lenne, de neked jól áll. Lehet velük vitatkozni, semmi értelmem, csak beég vele más. Mondta az adatokat. Tehát jó, hogyha esetleg még nem töltöttétek le, töltsétek le, mert nagyon hasznos dolog tud lenni. Így van. Budafoki út áll, mint a szög. Zoli, köszönjük szépen, hogy elküldted. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Nagyon bírom, hogy a saját példáitokkal vezetitek fel a témát, és amikor már nem vár, Jani még egy lapáttal rátesz, aztán dob rajta. Látjuk, hogy ti is esendőek vagytok, ugyanazok a problémáitok vagy örömötök, mint nekünk hallgatóknak, és így sokkal én jobb a műsor. Esendő, igen. De úgyis a spúr. Így is, igen, valaki írja, Jani identitása fillér szexuális. Tényleg, te fillér szexuális vagy. Nem sóher, egyébként írja Marci, hanem tele vagy sikerélménnyel. Tehát, hogy te sikerélmény orientált vagy, és ezért csinálod meg, mivel dróttal a 200 forintos műanyag vödröt, mert jó lesz az még valamire, és igen. Akkor siker, hogy utána még tudod használni. De én nem szeretem az ilyen mahe dolgokat, tehát, hogy én szeretem arra használni az eszközt, amire valójában jó. Most például tönkrement az egyik sílapátunknak. Bár csak elmenni, eljönnétek velem síelni. Hólapátunknak a nyele, de annak ugye annak a nyélnek, ami abba való kör karakterisztikája van. És én csak egy lapátnyelet találtam, aminek négyszögletes a vége. Jobb ilyen beleraktam, de le fogom cserélni. Hát nem lehet úgy. Az micsoda lendület. Minden szezonban három lapátot török el, hogy megtolom előre, paf, már és a műanyag. És már megy is a kukába. Pak, és abban a pillanatban már rakom a kukák mögé, és tehát, hogy így semmiféle lelkiismereti kérdés nem okoz bennem. Én nem kezdek el megragasztani egy műanyag lapátot, hogy majd az még jó lesz a nem annyira kemény jeges havat eltakarítani. De nem lesz jó soha. Soha, a büdös életem nem lesz jó. Hát ki kell dobni, és venni kell egy másikat. Hát, de mondom, jegálban vagyunk. Tehát igen. Így egyelő a fogyasztói társadalom. Paradicsom karom is egyébként nagyon sok van, nincs paradicsomunk, de paradicsomkarom nagyon sok van, mert a régi seprűknek a nyelét, azt általában azt szoktam csinálni, hogy a seprűket, azokat szétbontom a tetejét, ugye ezt a cirok részt, kiszedegem belőle a szögeket, levagdosom a dróddarabokat, amiket összetekerek és elrakom. És a szöget kiegyenesíted, amit kihúztál? Óvatosan szedem ki, és akkor nem kell kiegyenesíteni, és akkor a nyeleket elteszem. Mert ezek nagyon jó nyelek, bármikor jól jöhetnek bármire. Mész, hogy bármikor, bármire, könyörgöm, ez nincs, ez egy hazugság, amiben ti ezermesterek, meg gyűjtögetők, meg ilyen tárgyfetisiszták bringatjátok magatokat, tele lesz a garázsatok minden szarral, amit soha nem fogsz használni semmire, nem mered kidobni. Ez egy ugyanolyan kényszeres szorongás, csak abban manifestál, hogy... Azt ennyi, érted, meg lesz annak is a helye. Jöztem még nyílél a Janihoz. Jöztem még. Lesz az a pont szerinted, amikor átmehetek hozzád, hogy lelőjelek? Tehát amikor azt látom, hogy Jani már, tehát most már nagyon-nagyon kóros, amit csinálsz, 70 éves vagy, mindenkivel vitatkozol, tele van a garázsod minden szarral, barkácsolsz mindent, és akkor az átmegy is lelőlek. Van egy és vége van. És megszabadítanak a földi szenvedéseitől, Mónit is, a gyereket is. Mikor már nagyon vitatkozol a híradóval, áll bent egy kibelezett Warburg a garázsba, két kiszedett Skoda 100-as ülés. Jöhet, csak mondom egyébként, hogy a hátul a garázsunkban így jobb kész felől nyílik az ajtó, be van nekem rakva egy nagyon helyre kis csákánynyíl. Az pont az ilyen vendégeknek a fogadására. Nem lesz már erőt, hogy megemelt. Felemeled a csákányt, így hanyatvágod, csak felelövök kettőt a testedbe, és azt mondom, hogy megszabadítottam a világot ettől a házártos öreg embertől, ami egykoron a jófej Jani vált, és amivé lettél, te jófej Jani. Az lesz a filmnek az utolsó fillért a szó. Igen, a fillért a szó. Igen. Na, mondjátok meg nekem, hogy... mi történik Benke Laci bácsival? A nemzet szakácsával, a panírozott sonkás sült banán kitalálójával, a bőrözött bundás pacal megalkotójával. Szerintem ne vegyük elő. Mi történt? Csak mondom, hogy miért. Az internet népe egyszer csak rászállt Benke Laci bácsira. És azt látom különböző internetes blogokon, oldalakon, hogy egyöntetően osztják a nemzet, a magyar nép, a pacal velővel kitalálóját, a magyar emberek szakácsát, akit 30 évig a vállá hordott az ország. A Vegeta császárát. Hát most a Vegeta és az ételízesítő királyát, Benke Laci bácsit, a szegény idős nemzet szakácsát. Olyan szinten kezdte el a 444, az Index, a különböző ilyen gurmé blogok, mindenki együttetően osztani, hogy komolyan sajnálom. Jobb híján. Rég tartott már sajtótájékoztatót a Kósa, nem volt kiröhög. Na most ennek, miért szálltak-e? Te vagy ebben otthon, Feri? Segítem, miért szálltak? Mert picit Laci bácsi azért ehhez adott egy táptalajt. De ő mindig ilyen volt. Mindig, ennyire szerintem nem, mint az utóbbi időben. Túltolta a vegetát? Szerintem igen, egy kicsit. Ne bár, én is használok vegetát. Mindenki használ vegetát. Nem mindenki használ vegetát. Ez a túlzásút igényes kérdés. Ez a fölösleges mindenki dolog. Mindenki főz, gyors is, mindenki használ vegetát. Az van, hogy én... Mi a baj Benke Laci bácsi? Hát, hogy amit ő mostanában megjelentetett, és a Facebookra fölkerültek receptek, hát hogy is mondjam, eljárt fölöttük az idő, így egészen szolidan megfogalmazva. Benke Laci bácsit én személyesen ismerem, egy csomószor dolgoztunk együtt, egy tündéri, aranyos, nagyon-nagyon jó lelkű ember, és annak... Csak ne főzzön? Hát most már szerintem, ne, vagy ne így főzzön. Nem szeretnek Benke Laci bácsi. Te micsoda egy szemét. Te döföd hátba. Nem döföm hátba, hát az, ami... Kell a posztja, mi? A presztízse. Pirigy vagy. Lehet, megpróbálunk kitúrni. Az a baj, pacal, hogy te soha nem találtál ki ilyet. Hála jó Istennek. A pacat nagyon szeretem. Például van ez a bizonyos fagyitorta, ami hát minden ilyen posztban szerepel. Ez egy létező étel, a sült fagyi. Ezt csinálják a világ minden táján, de ahogy ő csinálja. Ő egy élére állított vanília jégtömbből, azok oldalára tapasztott piskót a tésztából készült fura fehér krémmel bekent sült fagyitortát készít. Igen. És erről van videó. És videó. És van a végeredmény egyébként, még akár azt is mondhatnám, hogy izgalmas és grandiózus, mert tényleg egy hatalmas ilyen nagy fagyitortát ácsol össze Laci bácsi, de hogy ahogy készül, ott ilyen szakmai hiányosságokat vélsz felfedezni. De 30 évig jó volt Benke Laci bácsi. 30 évig mindenki szerette Benke Laci bácsit. Hogy úgy süti a rántott húst, meg úgy csinálja a bundázott sonkás banánt. És most hirtelen, amikor gasztroforradalom van, a magyar nép, hátba akit felnevelt támadja. Benke Laci bácsi, hátba szúrja Benke Laci bácsit, elárulja, azért mert ti rámentetek a gurméra, meg a nagy tányérom kicsi kaja, Benke Laci bácsi odavágja a rántott hús neked. Nagyon helyes. Odavágja a pacalt velőre. Semmi baj. Meg a fagyi tortáját. Na, azzal van. Tehát a Benke Laci meg bácsi... Meg az ételézesítő. Júdás! Te vagy a szakács, a gasztroforradalom júdásai vagytok. Elárulsz mindent. Nem. Elárulod a magyar konyhát, ami olyan bombabiztos alapokra épült, mint Túrós Lukács és Horváth Rozi szakácskönyve. Ez szégyeled magad. Ez olyan, mint nem a Benke... szégyellem. Mondom, hogy miért nem a szíves könyvek magam. Mária Trévene, érted? Ő Benke Laci bácsi. A magyar nép szakácsa. Nem, én is abban hiszek, amiben Benke Laci bácsi. Én se hiszek a nagy tányér kis középen odarakott ételbe. Nem erről van szó. Benke Laci bácsi 98%-ot hozott a 100-ból, az internet meg egy ilyen szemét dolog, hogy a 2%-ba köt bele. Mert egyébként, ha végignézed Benke Laci bácsi munkásságát... Jó, most akkor... ne nyalja, akkor mondd ki, hogy menjen nyugdíjba az öreg. Tehát most nagyon végignézed, most próbálsz visszajönni. Hát akkor nem. Mondd ki, hogy elment az öreg felett az idő. Elején is, hogy csinált 2-3 olyan receptet. Adja abba. Most, a... Nekem azt mondta, hogy... Nekem annyit mondott, csak hogy emigrálhatna már végre az öreg. Nem szeretem az ilyet. Meg kell, hogy vigyem Benke Laci bácsit. 30 év inkább. Mindenki azt tett, amit főzött. Most meg azért, mert van egy ilyen gasztroforradalom. Eláruljuk Benke Laci bácsit. Igenis, elindítom a Védjük meg Benke Laci bácsi mozgalmat. Benke Laci bácsi, a turmixos lenke. Nem mondom, hogy a C-vitamin kapszulával töltött túró gombócot azt azért adom, mert azt én sem adom, de igenis, meg kell védeni Benke Laci bácsit. Az mi immunerősítő szeret? Nem, csinált valami túrókrémet, amit C-vitamin kapszulát tett. Bocsánat. Azt én sem értem. Egy ide kívánkozó kérdés. A cikkírója evett például a sült fagylaltortából? Evett belőle? Evett a az, hogy most hogy néz ki, az de szerintem nem akarsz az teljesen irreleváns. Hát értsd meg, hát nézd meg. Akkor nem majd csukott szemmel leszel. Csukott szemmel leszel. De érted? Neked mindegy, csak édes legyen, meg kalória, meg cukor legyen benne. Hát te megeszel bármit, amiben Feri, van most cukor. Te látom egyébként, hogy vannak hiányosságok, tanuljál egy kicsit. Minden jó leves, erős pista ízű. Na mindjárt megkérdezik erről Benke Laci bácsit. Mit szól az ő támadások? Az jó reggelt kívánunk, Benke Laci bácsi. Hello! Hello, hello, jó reggelt kívánok! Laci köszöntöm bácsi, a kedves hello. Hallgatókat! Na. Köszöntöm a hallgatókat! Hát meghallom a hangodat, a nyár összefut a számban. Látok egy serpenyőt, amiben már ízik az olaj, dobjuk bele a húst, a sült csonkás banán, a sertésír és egy kis ételízesítő. Benke Laci bácsi, hát mi történik az interneten? Az internet népe úgy látszik összeesküdött ellened. Egyre másra osztanak meg videókat, hogy mit csináltál, milyen gasztró bűnöket követtél el te az elmúlt 30 évben. Mit szólsz ehhez? Hát ennek végtelenül örülök, hogy foglalkoznak vele. Ez a pozitív hozzáállás, ez nem fontos. Vagyok egy elveszett ember, és már a újságban is az jelent meg, hogy levágni a kezét. Hát örülök a mesternek, hogy ennyire elismert, hogy már kéz nélkül is tudok főzni. De hát ez a pozitív hozzáállás, azt gondolom, hogy az embert osztják 2 hete nagyon durván az interneten, és te ebben meglátod a jót, hogy már a kezedet akarják levágni, és te erre azt mondod, hogy már kéz nélkül is tudsz főzni. Gasztrobűnöket sorolnak, és azt mondják, hogy te gasztrobűnöket követtél el az ország ellen. Hát ennek nagyon örülök, mert vannak azért túlélők is, ugye, és hát nem véletlenül mondják azt, hogy mondd meg, mit teszel, megmondom, ki vagy, és ez egy nagyon fontos dolog. Hát meg kell újulni, mert nem attól magyaros egy konyha, hogy 400-at húzik a zsírba, vagy olyan erős, hogy utána egy hétig nem lehet leülni. Hát meg kell újulnunk, újszerűt kell tenni, mert egy pörköltet is, ha készít az ember, mert ez a magyarokra utal, akkor hát nem lehet olyan erős, csípős, de én, ha külföldön vagyok, minimum 4 fajta köretet adok mellé. Lehet megszólni, karóba húzni, de én az embereknek mindig azt szeretném, ha jól érezne, finomat enne, mert az étkezésével önmaga méltóságának. És mit tanácsolsz akkor, hogy hova járjanak? Igen. Rendeljenek. A Laci bácsi konyhájára. Laci bácsi, de ez a C-vitamin hogy került bele abba a bizonyos túróba? A megújulás jegyében már? Vagy csak beleesett? No, ez arról szól ez a mese, hogy vannak, hogy hogyan adjuk oda a gyereknek. Bocsánatot kérek, ha gyerekeknek adunk, ha gyerekek, amit szeretnek, és orvosságot kell beadni, nem célszerű? Hát adjunk egy valamilyen orvosságot. Mire csöpögtetjük rá? Kockacukorra. Mire tesszük rá? Egy kis csokoládéra. És már vidáman elfogyassza. Hát egy túrógombóc egy nagyon fenséges étel. Engem... Beleszórtad a kapszulás C-vitamin? Hát föl volt bontva, és bele volt téve, ez egy reklámfogás volt. Ja, hogy tehát, hogy ez egy C-vitamin reklám volt. Egye meg, hát egyébként kapszulába nem nyeri, de egye meg túrógombózva. Ez a sok tápos gyerek, így legalább nem lesz C-vitaminjegyes. Nem lesz korbut Magyarországon. Milyen fontos. Erről szól a mese, hát persze. Hát egy túrógombócot régen csak úgy ettük, hogy cukorral megszórva, vagy zsemlemorzsába. Most, amikor én külföldön voltam, kint a világkiállításon meg minden, a túrógombócot megtöltöttem májkrémmel, gombakrémmel, gombapaprikás tartam mellé. Májkrémmel a túrógombócot? Laci, így van, de hát nem édes volt, csillagom, hát nem édes sós volt, hanem sós, kapros túrógombócot egy libamájkrémmel megtöltve, és hozzá egy gombamártást, egy bakonyit, vagy egy kis lecsót adni. Hát engem megszóltak, karóba húztak 10 évvel ezelőtt, most már most tekik megnézni a nagy szállodába, ezt csinálja. Aha, és mikorra várható az első savlekötős grismarni például? Előbb-utóbb már úton van, úgyhogy... De nem kell, Laci bácsi. Én rajtad nőttem föl, én a sült banán sonkával nagyon szeretem. Nem mondom, hogy minden nap van, de nem hagyom, hogy bántsanak. 30 évig. De aranyosak. Anyám is Benke Laci bácsit és Horváth Rozit nézett. Mindig Horváth Roziból volt az öntet. Benke Laci bácsi receptje. Bár nagy korábban költözött el emiatt otthonról, de Benke Laci bácsi volt. Na de bocsánatot kérek, ha már itt a sonkás rántott banánral beszélünk. Hát Bodoen belga királynak a kedvence volt. Hát mi ilyen izék vagyunk, Ludas Matyik, hogy mi ezt megalázunk és megszóljuk meg minden. Hát tovább kell lépni, alakítani kell, a magyar ízeket figyelembe kell venni. De nem úgy, ahogy ezek a bloggerek teszik, hogy bélszínből készítik a marha pörköltet. Uram, bocsáss meg. Hál' Istennek Magyarország már olyan jól áll. Ez a flancolos gurméforrad, és akkor úgy az ember csak úgy néz, hogy ezt most nem gondoljátok komolyan, hát lógjon le a rántott hús a tányér széléről. Hát ugye? Hát ezek azok az új ételek. Nézd meg, mondd meg, és megmondom, ki vagy. Hát ez valami borzasztó dolog. De hát legyen így, étkezzünk, mert a magyar konyha világkírű. Az a durva, hogy beszélsz, és egy kicsit elkezdett a nyál összefutni a számmal. Tehát téged mindig profi. Egy fehér ruhában látlak, egy ilyen szakácssipkában, és valami sül a tepsiben. Tehát amikor beszélsz, ezt vizionálom igazából, hogy ott valami forró olajban készül, és bele van tekerve sonkába. Legalább ez egy jól eső érzés, mert étkezésével az ember önméltóságának adja meg a tiszteletet. Én közben néztem egyébként azt a videót, amiről beszéltek, hogy a Balázs, igen, ezt korábban nem láttam, ezt a fagylaltortát, Feri megmutatta nekem. Elsőre ez is, ha nem mondták volna meg, hogy mit csinálsz, én azt gondoltam volna, hogy ez itongtéga készítés otthon házilag. Tehát, hogy ne vedd a szívedre, Benke Laci bácsi, őket. Nem kell velük foglalkozni. Nézd, a végeredmény jól néz ki. Így vagyok, úgyhogy most már annak örülök, hogy kéz nélkül is tudok főzni, mert mondják, hogy le kell vágni a kezem. De addig még az embernek ennyi világbajnok és olimpiai bajnok tanítványa van, és elfogadja a világ, én addig nem érzem magamat vesztesnek, nem érzem magam megalázottnak. Örülök, hogy vannak ilyen nagy tudású Eszkofi és Éfek, akik megváltják a világot. Jó, de azért nyugtass meg, hogy Flui Mucillal töltött káposztát nem fogsz csinálni azért. Nem rossz. De miért? Mindent lehet készíteni, mindennel. Hát ugye a töltött káposztánál is megszoktuk, hogy mivel van. De ha ezt Erdélyből veszük, ahol egy sertésfűt, kolbászhús és egyéb van betöltve szármába, akkor már azt mondja, jé, hát de ilyet látod, is lehet. Milyen szakember? Ugye? Hát szóval Ez egy változó világ, ízlések és pofonok között választékok vannak. Laci bácsi, úgyhogy... ne hagyd magad, mi jó egészséget kívánunk neked, és hát jött ez a kulináris gasztroforradalom, mint mindenféle. Ez az észszerűség. Ne törődj velük, Laci bácsi, te a mi Laci bácsink vagy. Aranyosak vagytok, köszönöm szépen, és bármikor, bármiben, ha valami nagy dolgot kell művelni, mondjuk egy zsíros kenyeret. Azt még vállalod, mi? Puszi, vigyázz magadra. Szia, Laci bácsi, köszönjük. Hello. Szépet és jót. Hello. Köszi, hogy hívtatok, csacsa. Hát most... Esküszöm, éhes lettem. Igen. Komolyan, ahogy beszél, éhes lettem. Laci bácsink is mennie kellett, mert mindjárt kisül a palacsintatésztás velő. Úristen, szerintem csináljuk azt, hogyha jó idő lesz, akkor hívjuk meg ide a teraszra, és főzzön itt nekünk valamit. Komolyan. Szerintem csináljon egy ilyen rántott pacal velővel, de... sonkába tekerve, forró olajba zsírót. Figyelj, de a tényleg a... Főzzön itt valamit. Hát én ezt a komolyan mondom. A fagyitortáért oda vagy mi? A fagyitorta készítés. Én nem szeretem az ilyet. 30 évig szeretjük, aztán elkezdjük meghurcolni. Ez egy rohadék dolog. 30 évig jó 30 volt. Most lett, nem tudom, 4 Michelin csillagunk, és akkor most bántjuk Laci bácsit. Tessék? Mert akkor az volt az igény. Elég csak a tegnapi turmixodra gondolni. Hát az nem egy kényulás. Én vagyok a zöld turmixok. Én vagyok a zöld turmixok Benke Laci bácsia. Ne felejtsétek el, minden zöld turmixban állam elfér egy kis ételízesít. 9:30 pontosan jövünk a hírek után. Ez itt a reggeli. reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na, ha épp fel akarták kelni ettől, akkor most jó, visszaaludtál. Még egy zsebkendőt, légy szív. Még egy zsebkendőt. Ne bőgj, ne bőgj. Mindig egy szemültőgé, szólt voltam. És... Jó, jó, múgyik az érzem azt, hogy fejbe vert volna, és elindulna a reggelettől könnyebben. M2-es Pest felé a 29-es kilométernél vám ellenőrzés. A Nagyszülős utca Budaörsi kanyar beállt, mint egy görbe szög, Jani, gyere egyenesíteni. A Vörösvári útról az Árpád hídra lépésben haladunk. Tudtak valamit, hogy mi az oka? Kérdezi Szilvi. Szilvi, nézd, egyelőre nem, de szerintem úgyis elküldik a hallgatók, és akkor azonnal tudjuk nektek mondani. Vagy baleset van, vagy az Árpád hídon történt valami, de mondjuk, ha megvan. Jó, mindenféleképpen küldjetek el nekünk. Egyelőre amit tudunk, hogy a Vörösvári útról lassan lehet haladni az Árpád híd felé. Ha láttok valamit, akkor írjátok meg nekünk, jó? M7-es 84-es kilométerénél van egy fotónk, vigyázzon mindenki, és csak a MÁV-hoz kapcsolódva, egy hallgató, ugye tegnap témánk volt a MÁV. Tegnap este 20 óra 18 szerettem volna hazajutni a Nyugatiból a Lajos-Mizsei vonalon, és volt pofájék egy olyan szerelvény beállítani, ahol az utolsó két kocsiban volt világítás, fűtés sehol. Majd 40 perc fagyoskodás és üldögélés után kiderült, hogy lerohadt a mozdony. Úgyhogy végül egy másik vonattal indultunk. Egy javuló elégedettségű utas. Jaj, de jó, pozitív vagy. Hát igen, én is azt gondolom, hogy más valóságban él a MÁV, és más világvalóságban él a szóvivő, meg az utasok és mi. Szóval ez a két valóság ez egyáltalán nem találkozik. De megtanultuk tegnap, oda akarsz érni időben, induljál előbb, legyél tudatos vonatozó. Mennyi korán? Indulj előbb. 6-7-kor megy a vonatod, és csak óránként jár, mennyi előbb. Ha elővárosi vonattal jössz, fél órában mennyi előbb, hát ha leszakad a felső vezeték, és akkor előbb indulsz, akkor benne van a kis. Moni is mondta, hogy egyébként ennél a mondatnál otthon eltörte a felmosófát. Az nagyon kemény volt, gyerekek, tegnap az nagyon kemény volt. Hogy előbb akarsz, pontosan akarsz beindulni, legyél te előrelátó, indulj előbb. Nem ők jönnek pontosan. Na, írjatok még nyugodtan egyébként, hogy mi a helyzet a MÁV-val, nem akarunk mi senkit hergelni, csak... Hát, tényleg, Virág is néha belénk hallgat, és látja, hogy az, amit ő közvetít, és nyilván kicsit ez a feladata, de talán mégsem így, és a valóság azért az sokszor nem biztos, hogy találkozik. Ha már ilyen jelenségekről beszélünk, mondjatok meg nekem valamit, amit tényleg nem értek, és idén megint nagyon sok van belőle, és már elhatároztam, hogy szóvá teszem, hogy... Na, adjál nekik. Adjál, nem tudom, kik azok, de adjál nekik. Már érzed, hogy... Ebből lesz valami, amikor ilyen mély csönd van a mondat előtt, az biztos, hogy jó lesz. Mindig meggondolom, hogy mondjam-e, de aztán felhúzom magam. Nyakra, főre... Igen, de jó, hogy főre lett belőle. De jó, hogy lelassítottál, na, jó, Bali. Igen. Jó, de jó, hogy lelassítottál. Főre. Mondd meg nekem, te lokálpatrióta, aki a velencei közösséget erősíted évek óta. Hogy mi az Istennek mennek föl az emberek hova? Kilátóba? A jégre. Mert jó. Úgy, hogy nyakra, főre, állandóan a saját gyerekük szeme láttára szakadnak úgy be a Balaton és a Velencei tó jegyébe, hogy a gyerek végignézi sírva, hogy a két okos szülő egyébként most történt legutóbb 150 méterre eltávolodva a parttól, az északi parton, bemegy a Balatonba, és beszakad. Aha, mert hülyék. Almádi környék. És óriási szerencséjükre ott van két srác, akik látják ezt, és tudnak segíteni, mert egyébként a gyerek különben végignézte volna a szülei halálát adott esetben. És minden évben... Ne rohanjunk ennyire előre, azért mert becakasz, még nem biztos, hogy meghalsz. Attól függ hol. Velencei tónál térdigér. A déli parton lehet, hogy megúzod. Az északi parton lehet, hogy meg belehalsz. De mi az Istenért kell felmenni erre a jégre? Vagy ha fölmész a jégre? Miért nem tudsz a parttól 10 méteren normálisan tudatos korcsolyázóként kicsit korizgatni, élvezni a szabadságot, vagy kifizetni 200 forintot, azt elmenni egy műjégre? 100 forint a műjégre. 50 nekem mindig is. És 100 ezrek érezték jó magukat a jégen. Azért kell bemenni a közepébe, mert egyébként nem tudsz a vizen járni. De a Balaton eszed, ha normális, és beviszed a gyerekedet. Megyek a Balatonra, ott van nekem a és gyönyörűen tudsz korizni rajta. Hát most mi is bementünk a sziget, van egy sziget a közepén, ahova nyáron beszoktuk evezni, és ez most tök dili volt, hogy elmentél és sóhajtozott is a jég alatt. És vissza, az vissza, és mondtam, hogy mindenki távolabb tőlem, hadd én majd megyek előre. Feri a jégen, Lianás eszik. Felit elbírja, jöhetnek a többiek. Hát én pont ezért vagyok. Én vagyok a kísérleti jegező. Előre megyek, ha engem elbír, többieket elbír. Azért te vagy a, Tehát te vagy a jég arca. Tehát téged az önkormányzat föltol a Velencei tónál, oké, Feri elvírta, jöhettek, Feri elvírta. De nem most nem téged akarlak bántani, de miért nem lehet egy kicsit tudatosabb okosítani? Ez mindenhol van. Miért kell? Hülye, érted? De nem csak kettő szakad be, hát minden nap alatt ez beszakad, ott beszakad, ez majdnem maghat, azért létrát küldtek, ezt a tűzoltók húzták ki. Hát komolyan mondom. Kicsit túlzunk, tehát hogy még egyszer mondom, százezrek érezték, jó magukat. Százezrek, milliók, persze, százezrek, hol volt, százezer ember, hagyjál már ezekkel a hülye végletekkel. Magyarországon az összes élővízen korcsolyázó ember száma, az több százezer ember, bármilyen hihetetlen. És ezt már mondtam neked, hogy azért nem mész a műjégpályára, mert nem bírod kifizetni. Tudom, oké, nem menj a műjégpályára 4000-ért, de miért viszed be az északi parton a gyereket? Hogy lehet valaki ennyire senki? Egyetlen ember élet is sok, ami mondjuk a hülyeség miatt áldozódik fel, úgymond. Tehát, hogy ha meghal egyetlen ember, és százezre korcsolyáznak, az is sok. Akkor nem menjék ki az utcára sem, mert tegnap is előttek. Na jó, azért ez nem teljesen így van. Feri, fölmenni a Balaton északi partján 200 méterre a parttól, meg lemenni sétálni, azért ez nem akkor ugyanaz. Nem hát, nagyon jó. Én már... hát azért ez egy... Hátodon állok. Azért ez nem tűnt túl határozott érvelésnek. Pontosan. Igazából a fejedre sem egy Boeing is, vagy egy műhold. Mert azt mondjátok, hogy 100 000 ember ne érezze jól magát azért, mert volt öt olyan, aki nem azt mondom, hogy ne érezze jól magát. Hogy ne menjen a jégre, a pekhes ember ne menjen a jégre, akkor te meg ne menjél ki az utcára. Meg a nappaliba például, a sétálás közben ne próbáld meg levenni az alsónadrágodat, mert összeakadalak a lába, beleesel az üvegasztalba, elvágva a nyakadat és meghalsz. A gyerek hazajön, ott talál vérre fagyva. Tök ugyanaz a sztori. Hát hányan veszik le nap alsógatyájukat. Hát most ez ugyanaz a sztori, hát azért nem menjünk már neki ezért az embereknek. A felelőtlen hülyét mondhatod, aki a gyerekével együtt bemegy a tó közepébe, olyan helyen, ahol látja, hogy senki nincsen. Uh-huh. Azt adom, az oké, de hát azért nem megyünk el. Nemrégben láttam tévében, meg interjúoltak pár olyan úriembert, akik egy erőműnek a víztározójában, ami szintén befagyott, csúszkáltak, és akkor így mondták, hogy hát szerintem már elég vastag. Hát szerintem ez már nem szakad be. Hát szerintem. És az nem zavar, hogy ki van ide írva, hogy nem lehet felmenni a jégre, hogy itt nem lehet csúszkálni. De szerintem ez elég vastag. Ez biztos, hogy nem fog beszakadni. Ha látja, mennyien csúszkálnak be. Beszakadtak, nem szakadtak. Hát akkor... Na, és hát nagyjából ez a gondolkodás. Megkérdezték a gátört, a mezőrt, a nem tudom. Ő szakad, és mondta, hogy a gátört, a mezőrt. Igen, hát mit tudom én, mi volt valaki. Volt, és megkérdezték tőle, hogy szólt-e nekik, hogy ne menjenek rá a jégre, mert nem szabad. Azt mondja, hogy hát szóltam rá, és hallgattok rá, nem látja. Na, de akkor ez, érted, ez nem a mezőr problémája, meg nem a korcsolyázók problémája, ez a hülye problémája, aki ennek ellenére bemegy. A Velencei tónál is, érted, fúrást végeznek, megnézik mekkora jég, és azt mondják, hogy lehet menni, igen, benne van a veszélye, hogy rianás van, a nádas közelében nem tudsz menni, meg van egy pár ilyen melegebb vízű föltörés a tóban, ott nem lehet korcsolyázni. Hát ott mennyi, ahol neki a többiek mennek. Neki rianában nincs bajom, rianás a néni szerint. Látod, ilyen menők vagyunk mi, Velencei, van rianásunk. Umbrella. Szerintem az umbrella az egyébként nem lesz. Jó, persze, lehet, hogy átásítottam kicsit, meg csarkítottam. De nem, szép dolog a korcsolyázás, és lehet, hogy kicsit csargos volt. Igen, és a gyerek meg sírva. A gyerek sírva nézte végig, hogy az anyja meg az apja majdnem belehal, mert a két hülye egyébként korcsolyázott a Balaton, mert nem fogja föl, egyébként nem ennyibe az északi parton 150 méterre, mert beledög lesz. Na, hát de ráadásul ne vidd rá a gyerekedet, ne legyél hülye. És két srác tényleg nagyon észnél volt. Hogy szedték ki őket? Észrevették, hogy eltűnnek ugye a jég alatt a szülők, és akkor ilyen szánkókkal, meg mindenféle olyan eszközökkel, amikor ügyükből volt, azokkal oda szépen bementek, és akkor ilyen nagyon óvatosan kiszedegették őket. Hát nagyon kemény sztor, és képzeld el, tényleg a gyereknek a szeme láttára. Akkor becsúszol a jég alá? Tehát nem süllyedsz el, csak beesett combig, ott is bevisz a víznek a sodrása a jég alá? Nincs sodrás, de ott nem, hanem hogyha ugye korcsolyázol nagy sebességgel, és egyszer csak beszakad alattad a jég, akkor elképzelhető, hogy ugye a lendülettől előre becsúszol alá a jég alá, és hogy ott akkor a pánik lehet az emberben, hogy nem tudja, hogy merről csúszott be, nem tud megfordulni, és ugye nem tud följönni. Tehát az egyik legnagyobb probléma ez, mert általában aki csak annyira esik be, tehát hogy nem tűnt el a jég alatt, azokat mindig ki lehet szedni, meg a Facebookon egyébként, vagy a interneten. Forgattál ilyen kis videót? Persze, úgy, hogy leugrottam a nyári trampolinról seggel. Betörtem a jeget, videó és megmutattam. Hogy kell kijönni, ha beszorulsz a jéggel. Szétteszik a kezéket, jaj, átértem meg nagárdra. Igen, és közben nekem ugye térdelnem kell, mert leírom. Ja, mert az északi parton se süllyedsz-e. Tehát, hogy kell. Na most ezt megnézem, hogy mennyien nézik meg ezt. De miért nézik? Arra is mondom, hogy mennyien. Ez a baj. Gyerek is, fiam, megyünk délbe Velencére, de előtte megnézzük a katasztrófa védelem honlapját, hogyha beszakadunk, akkor mit kell majd csinálni? Amelőre 1080p, azt csak HD-ben nézzük meg, ha lehet. Na, én nem tudom, sokszor annyira tud bántani, vagy nem is bántani, csak úgy idegesteni ez a fajta emberi primitívség, vagy ostobasság, hogy fölviszed a gyereke. Én nem minném fel. Nem kor, tessék? Vakmerőség. Ez a fajta emberi vakmerőség, igen. Jól van, jövünk, hiszen nem sokára hárosugrást játszunk, úgyhogy ha valaki szeretne velünk játszani, értékes Rádió 1-es relikviákat. Mit adunk most? Bögrét, pólót, nyakbalkasztót? Pontosan így, csak fordított sorrendben. Tehát nyakbalkasztót, pólót, bögrét. Uh-huh. Ha valaki a szeretné, póló jó helyen volt. Ezeket megnyeri, a póló középen pont jó helyen volt, akkor írja nekünk SMS-t, hogy jelentkezem Viberen. Jó, 0623111111 ez az SMS számunk, és ugyanez a Viber számunk is, mert hogy ezt még mindig többen kérdezitek egyébként. És ha van közlekedés, akkor azt is küldjétek el. Jó? 5 perc, 9 óra, itt vagyunk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után, 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, tenisz eredményeket akartok? Persze, már mondani akartam. Nem értettem egyébként nagyon is, mire megy el egyébként. Van egy 3 óra, itt 6-tól 9-ig, és alig beszélünk teniszről. Semmi, szinte semmi. Van egy kedvenc játékosom nevében a szponzora, Opelka. Hogy? Ismered? Hát akkor Ford támogatja. Opelka. Így hívja. Ne, Pasi, csaj. A Pasi. A kis Opelka. És úgy látom, hogy Csilics az adlogás fogadásairól híres revanssal játszik most. Ő Evans egyébként. Nem az erbetű maradt le, csak Opelka. És Opelka mit játszott? Tenis. Nézted? Uh-huh. De az a neve, hogy Opelka. Nem mondta, hogy az a neve, hogy Opelka. Opelka. A kis Opelka. Megkeresem. Roger nyert, ez a lényeg, gyerekek. Itt van-e. Roger nyert. De kis helyes. És kint van Melbourne-ben? Aha. És hogy, tovább jutott, vagy nem? Nem, igen. Jutott? Igen? Nem. Igen, selejtezőben Mergácskát vertem. Igen, Skodácskával játszott. A híres szláv játékos a Skodácskával. De teljesen elpopsiszta Opelka Skodácskát, úgyhogy egészen jól áll, tovább jutott a következő fordulóba. Nem hallottam még róla, hát nem tudom megerősíteni ezt így ebben a formában, de hiszek neked. Van, itt van. De odafigyelsz egyáltalán az utánpótlásra? A fiatal feltörekvő teniszgenerációkra, akik majd átvehetik a trónt? Válaszolnék rá, ha komolyan kérdezni, de mivel rohadtul nem érek el a válasz, így nem akarok rá válaszolni. Nézzük a közlekedéseket. Budai alsórakpart, Árpád híd, Margit. Szeretem volna nyugodtan. Azért gondoltam, hogy ez a kamu kérdés. Odafigyelsz esetleg az utánpótlásra? Mi ez egy nemzeti sportinterjú? Mondj egy olyan nevet, akire érdemes odafigyelni. Kaki. Ja, azt hiszem, hogy azt mondta, hogy mondjak csak úgy valamit. De Kakira mindig odafigyelek. Mert a Kakira mindig érdemes odafigyelni. Akire érdemes odafigyelni? Aki... De az, hogy tudom, hogy semmiféle valódi érdeklődés nincs benned. De van. Tehát, hogy, a tea iránt. De van, hozzatam el pár rúgó. Akire tegyél? Akivel most keresni akar, fogadsz? Játszol? Nem, csak akire úgy érdemes. Nem, a sport szépségeért kérdezem alapvetően egyébként, mert tényleg érdekel. Nem válaszolok olyan kérdésekre, amiket csak félgőzzel teszel föl. Jó, de tényleg érdekel. Na, félgőzös kérdésekre nem válaszolok. Tudod, hogy régen érdekelt. Most már kevésbé. Tegyél például a Raonicra. Egy fiatal gyerek ügyes. Raonic kanadai játékos, azt hiszem a harmadik a világranglistán, rá tehetsz, de egészen biztos. Harmadik a világranglistán, hát most akkor nagyon 0,01 tizedoccal. De hát akkor ő már nem annyira feltörekve fiatal, hanem de már odaért. Fiatalabb generációhoz tartozik. Raonic. Na, Budai alsórakpart, Árpád híd, Margit híd között lépésben halad, köszönjük. Aztán... Ezért mondom, Raonic. Hogy nektek hát teniszről beszélni. Azt mondja, hogy Balatonfüreden az Arácsi úton mérnek. Gyerekek, Lajos Mizei vonalon járok, sosincs fűtés, állandók vonat, kimaradások, késések, 45 kilométeres távot 1 óra 40 perc alatt teszünk meg, ha nincs késés. Volt rá példa, hogy közel 3 óra alatt tette meg ezt a távot, naponta utazom oda-vissza. Mert ma is. Ma is ez a helyzet. Őrült száguldással. Nem, indulj előbb. Tegnap megtanultuk, mennyi előbb. 7-kor megy a vonatot? Állj ki 5-re. 6-kor megy? Állj ki 5-re. Maradj bent. 6-kor megy az első? Maradj ott tegnap estéről? Akkor elkapod. Sőt, vasárnap este menj el, és pénteken gyere haza. Aludj bent a munkahelyeden, azzal tenni legjobbat a mámnak. Ezt tegnap megtanultuk. A fűtőt váróban. M7-es 84-es kilométerénél van egy trafing Balaton felé. Vigyázzatok, ez Siófok előtt van egy kicsivel, és 100 Halombatta, Budapest déli, nincs késés, csak a korrektség kedvéért azért ezeket is mondjuk el, nincs késik. Így van. A Vörösvári úton még mindig lassú a feljutás az Árpád hídra, oka nincs, csak hatalmas a dugó. Többen kérdeztétek, hogy miért állnak az autók, úgy látszik, hogy ott nincs baleset. Tulajdonképpen ez a helyzet. Na, és van egy gyűjtésünk is, ugye, amit elkezdtünk tegnap vagy tegnap előtt. Így van, szerintem előtt, igen. Ugye, és a Facebookra is kitettük ezt a posztot. Egy családról van szó, akik hosszú-hosszú hónapokon keresztül gyűjtöttek egy kis házikóra. A gyerekek is vannak a történetben. Tehát külföldi munkát vállaltak. Minden spórolt pénzük abban volt, így van. És ez egy majos házi ház, ugye, ami hát porig égett. Egy két gyermekes családháza. És hát 2-3 hónapig tudtak ebben a házban lakni, ami tényleg nagyon kemény munkával, sok áldozattal építettek fel. És Elvirával mi beszéltünk ugye adásban, és ő elmondta, hogy egyébként egészen drámai körülmények között égett le a ház, mert ugye gyerekeket elvitték óvodába, iskolába, ők elmentek dolgozni, aztán kapott egyszer csak egy telefonhívást, amiben azt mondták neki, azt közölték vele, hogy porig égett a házuk. Tehát, hogy nem túlzás, előre is elmondanám a adásban, semmiük nem maradt. Porig égett. Igen, és a Facebook oldalunkon kint van egy poszt, ott megtaláljátok a számlaszámot, beszéltünk egyébként velük, felhívtuk őket, hát nagyon kemény, főleg tényleg, hogy gyerekek vannak a történetben, akiknek azért baromi nehéz megmagyarázni, hogy mi történt, és miért nem tudnak hazaköltözni. Ismerősöknél lakhatnak márciusig, és kértünk mindenkit, hogy aki tud, az segítsen. Mi nagyon sok ilyet csináltunk már, és nagyon sokszor segítettek a mi hallgatóink, úgyhogy bízunk benne, hogy néhány 100 000 forintot, vagy akár 1-2 milliót, nem tudom, hogy meddig tudunk elmenni, össze tudunk dobni, és tudtok ti is egy kicsit segíteni. És minden fillér segítség, tehát így van. Nem arra kell gondolni, hogy nekünk kell összerakni egy új házat 20 millióért, hanem bármi, ami összejön, az nekik egy tovább lépés. 100-200 forintot, ha valaki tud adni, azzal ők már úgymond beljebb vannak, legalábbis annyival, hogy közelebb kerülnek ugye a céljaiknak a megvalósítása, az, ami egy új ház lenne gyakorlatilag. Elvír Ráéknak segítség, ez az önálló Facebook oldalnak a neve, ahol lehet egyébként mindenféle információt megkapni, megtalálni az adományozással, meg a gyűjtéssel kapcsolatban, de egyébként, ahogy Balázs is elmondta, fönn van Balázsnak a privát Facebook oldalán is, és a Reggeli Show-nak a Facebook oldalán is. Én is feltettem. Még a testvéred előtt van. Tehát fönn van a testvéred is. Tehát nevetsz egyet, utána se hagyjátok. Ne hagyjátok egyébként, hogy egy ilyen nemes karitatív célról elterjelje figyelmeteket az, hogy megtalálta Balázs nemrégiben az elveszett öcsét. Megtaláltam Jani elveszett öcsét, és fel is raktam a Facebook oldalamra, a hivatalos Facebook oldalra, úgyhogy nézzétek meg, hogy táncolok is előszobájában. Tiszta János egyébként felemás papucsban, igazából ahogy írtam, a DNS vizsgálat még folyamatban van, de szerintem annyira sok a hasonlóság, hogy itt nincs szükség semmiféle vizsgálatra, nem sokára ki fog derülni, hogy teljesen megegyező ez a genetikai kód, amivel rendelkeztek. A DNS állományatok abszolút megegyezik. Így van, már gyakorol ott egyébként a koreográfiát, amit ő nagy sikerrel tol, hogy aztán később tényleg fel tudjuk majd lépni együtt is, vadon és vadon. Igen, mint a rippelék. Igen. Testvérpáros. Olyan ilyen cikket olvastam, képzeljétek el, ugye a gólyák elköltöztek valamikor szeptemberben vagy októberben, és tök helyes, van néhány gólya, én nem tudtam, hogy ez így van, én azt hittem, mindenki megy, aki valamilyen okból kifolyólag nem indul el. És azt mondja, hogy ő inkább fagyoskodik egy kicsit, de neki nincs kedve repülni, és Magyarországon marad, nagyon fázik, áldogál egy kicsit fél lábon, megpróbálja túlélni a telet, de nem megy el. Végignézi, hogy a társak elrepülnek. Átcsorog a fűtőt gyepen a Pancsó arénában. Igen. Mindig köszönöm, hogy tiszteletem Mészáros. Köszönjük a meleg gyepet. Igen, köszönjük a fűtő gyepet. Ne, én nagyon bírom az állatvilágban, kicsit öntörvényen működő, a többséggel szembe menő renitens állatokat, mint például a gólyát, amikor azt látod, hogy 16 ezer barátod elindul, egy kicsit fészkelődsz, kelepelsz kettőt, azt mondod, hogy kelep, és azt mondod, hogy idén nem. Igen. Repültem tavaly. Igen. Repültem Lőric tavaly azt előtt. Mondja, hogy igen, a keret még egy picit, még majd azon bővíteni fel. Azon repültem tavaly előtt. Idén nem megyek. És nem megy el. Érted, hogy mennyire jó arca gólya? És írták most, ugye a Madártani Intézet is kiadta, hogy 8000 kilométeres a táv körülbelül, és azt mondja, hogy nem. Hosszú. És marad. És vállalja, tehát, hogy a madár dönt. Érted, milyen érdekes? Hogy közben elindul, mert van egy hormon, ami arra készíti, hogy repüljön. De felülbírálja a saját szervezetét, és azt mondja, nem megyek. Van értelme, mert hát az evolúció úgy mondta, hogy repülj el, mert ott meleg van. Oda, lehet, hogy odafagyod. Tehát ott áll. Nem, Józsi, csak odafagy, meg fog fagyni. Körödbe légy szíves, aztán irány a madárkórház. Annyira bírom ezt. hogy ő vajon miért marad. A többiek értem, hogy elmennek, mert genetikailag így vannak kódolva. Ő már nyáron tudja, hogy marad? Vagy csak azt látja, hogy te sokan elindultak. Hát, az itt valami nem stimmel. Vagy lekési az indulást, és már egyedül nem indul. Nincsen, én viszont kitaláltam valami egészen újat. De gondolod, hogy ott vagy egy faluban, van egy csomó gólyatársad, gólyabarátokkal, a kéményekkel ott bandáztok. És ez csak kicsit túlalszod magad, 8 óra helyett 9 órakor kelsz fel, és azt körbenézel a kéményekre, föl is aztán, sehol senki. És azt mondta, hogy hát akkor itt marad. Várjál, nem, egy napot vársz, mert hát csak elmentek kajászni. Hát csak visszajött, és ugye? Nem jönnek. És más sem sérül. És leszólsz az udvarba, Kató néni, nem láttartás! Nyájáranyom. Elmentek már, nagyon rögi át. Annyira belelátnék egy gólya fejébe, hogy hogy marad itt? Hát mindenki megy. Hát miért dönt úgy, meg hogy az ösztön, nincs kedve, nincs kedve repülni. Azt, hogy hosszú az út, nem megyek. Jobb itt nekem, majd csak túlélem valahogy. Hiszen van egy ösztön, ami belőle azt mondja, repülj, mert itt megfagysz. Nincs kaja, elmentek a társaid, menj te is. És nem indul el. Szerintem pont ezek a szavak mandinereznek a kis de nem, most komolyan. Akkor miért marad itt? Hát mert csak. Ért, nincs ilyen, hogy mert csak. Ennél a természet hát tökéletesebb. Igen, hogy neki mennie kell. Tehát diktál benned az ösztön. Tavaly visszajött és megkérdezte a cinkéket, hogy milyen volt a tél. Ja, egyébként túlélhető. Voltak magok, voltak ez az, raktak ki fagyút. Látod, itt vagyunk. Tele volt a madáretető. Szenzációs. Én nagyon szeretem a saját ösztönkörét felülbírálva, átírja azt a programot, amit az univerzum tervezett neki, és ő itt marad. És számos gólya marad. Lehet, ez egyébként összefüggésben van az, hogy melegednek a telek? Egyértelmű. Vagy hát most akkor áfarogtok egy picit. Most a mínusz 16-okban azért az... Igen. Az egy kicsit ízér. Most lehet, hogy felülbírált, és azt mondta, hogy jobb lett volna menni a tőle. Nem megyek. Igen. Szörét engedték vissza, őt is megfogták a határvadászok, én inkább itt maradok, az a biztos. Ah, nagyon szeretem. Mindjárt felhívjuk Orbán Zolit, a Magyar Madártani Egyesületet. Mondja már el nekünk, hogy ezek a renitens gólyák vajon milyen megfontolnak? Azért ritkábban fordulnak elő. Hát akkor mész hátra kukákhoz a tecsó mögé. Sok gólyát látok a tecsó mögött. De simán. Tehát, hogy mondjuk azért... te ott vagy sokat, azt tudom. Tehát te. Jót veszek egy állat. Anyát, ne csípjél. A múltkor is le kellett számolódként felkeresi ezeket a helyeket. Tehát azt is nagyon jól tudjuk, hogy azért költöznek be a város, mert egyrészt melegebb, másrészt meg itt táplálékra leállnak. Most nem a medvékre kell gondolni, de rengeteg ilyen kisebb rágcsáló, meg kisebb ragadozó van. Mi is már fogtunk, vagy az én kutyáim is fogtak annak idején mennyit féléket bent az udvarban, jöttek be a tyúkokhoz. És mentem hátra, és nézem, hogy jöttek a tyúkokhoz, jött a mennyit a tyúkokhoz, hol élsz te? Ja, gyerekkorodban azt hittem, most vannak tyúkjaid, és tartok. Ja, most nem, most nem. Ja, azt hittem, tegnap is jött a mennyit a tyúkokra. De tényleg így volt. Elvitte a tojót. Mentem hátra, és akkor nagyon csend volt mind a két kutya, és mondom, ezek megint összeverekedtek egymásra. Két kankutya volt, nem bírtak a vérükkel. És mondom, hátra megyek, megnézem, miért vannak ennyire kúsban. És látom, hogy ott hever valami kis állat. És mondom, vagy ennyi maradt az egyik kutya. Nem, természetesen nem igaz. Mondom, ezek valamit elkaptak. És konkrétan az történt, hogy egy ilyen kis rá... A csirkék kinyírtak. Simán, nem, a két kutya nyírta ki. A kutya elkap. Picit játszani akartak vele, csak mivel egy rottweiler meg egy német juhász volt náluk, a játék más jellegű. Ide egy hallgató, hogy a többi gólya tudja, hogy a kis Kevint itt felejtették? Egyébként ez érdekes, tehát az itt maradt gólya, ő a gólyák Kevinje egyébként. Na, itt van velünk Orbán Zoli. Jó reggelt kívánunk, hello Zoli, ciao. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Ezer éve nem beszéltünk, hello. Igen, én itt ülök, várom a telefon, minden nap sírával telik el, hogy meg ma se hívtatok, hát de itt állok, és válok rendelkezésre. Figyelj, nekem nagyon tetszenek ezek a gólyák, akik itt maradnak. Ezt én nagyon szeretem, ezt a történetet, hogy egy csomó elindul, és néhány renitens, egyébként nagyon jól gondolkodó gólya azt, hogy hosszú, nem megyek sehova. Sikerült már nektek megfejteni azokat, hogy miért marad itt néhány a sok közül? Vallottak? Mondtak már valamit? Hát ők nem mondtak semmit, ugye alapvetően így működik az élet, hogy most visszamegyünk az emberi történelembe, ugye, hogy hívjuk azokat a hajósokat, akik elindultak valamikor a középkorban, az óceán fel is nem jöttek vissza, ők voltak a lúzerek, mondhatták mondjuk ezt az itthon maradottak. És volt ezek között néhány olyan figura, aki túlélte, Magellán, Amerigo Vespucci, Kolumbusz, ezekből lettek a hősök. Tehát így működik az élet, így tud az élet újabb és újabb helyekre betörni. Ugye például Azt kevesen tudják, vagy vannak azok tisztában, hogy alapvetően a madaraink alapvetően afrikai madarakkal vagyunk tele. Ezek a legutolsó jégkorszak után települtek be elsően Afrikából. Ugye mindig jöttek északra Afrikából madarak, csak amíg hosszú-hosszú évszakokon keresztül, évezeken keresztül jégkorszak volt, ezek mindig elpusztultak. És amikor visszahúzott 10 000 éve ezelőtt a jég, akkor hatalmas, üres, élhető területek maradtak, és ezek a kísérletező egyedek tudtak itt megtelepedni, aztán belakták a kontinensünket. Ugye ezért van az, hogy azt szoktam mondani, hogy veszel 100 ugyanahoz a fajhoz tartozó madárpéldányt, abból mondjuk 95 átlagosan viselkedik, de mindig vannak ilyen próbálkozók. Gasabban megírom. Ja, igen. Vannak ilyen próbálkozók, és hogyha nem változik a környezet, ezek a próbálkozók elpusztulnak, és ami nagyon fontos, ha elpusztul, nem tud szaporodni, ezt a fajta genetikai húzalozottságot nem tudja továbbadni, viszont ha változik a klíma, mint napjainkban hihetetlen sebességgel, tehát évtizedes gyorsasággal, akkor ezek a próbálkozó egyedek, akik később mennek el, korábbi jönnek, vagy áttelelés kísérelnek meg, nagyobb valószínűséggel maradnak életben, nagyon hatékonyan tudnak szaporodni, és így a fiókáik nagyon gyorsan átadják ezt a fajta viselkedést, és így néhány évtized alatt tud a faj alkalmazkodni például ugye a klímaváltozáshoz, mert ugye ez nem úgy működik, hogy Dél-Afrikában talán olyan, honnan a bánatból tudná wifi nélkül, meg okostelefon nélkül, hogy elindulhat már mit tudom januárban, mert itt nagyon enyhe az idő. Tehát alapvetően így működik a például a klíma megváltozásához. És akkor ha egy gólya itt marad, annak fiókája születik, akkor az már azt az örökítő anyagot kapja meg, hogy te se menjél, mert az apád se ment, és ő is itt marad. Ez érdekes. Igen. Ugye van egy gólya, egy Fülöp nevű gólya, ami a 11. telet tölti Magyarországon. Őnála tudjuk, hogy alapvetően ez a genetikai meghatározottság okozza ezt a viselkedést. Ugye Spanyolországba kelt ki, Spanyolországban él Európa világ egyik legnagyobb fehér gólya állománya, és mivel ott melegebb van nálunk jóval, ezért ott rövid távú vonulók vagy helyben maradók a madarak. És ez egy kicsit defektes lehetett ez a Fülöp, mert fogta magát és elindult északkeletre, és Tokaj fölött Bodrog keresztúron telepedett meg, és mivel ő egy spanyol állományból származó madár, akinek ez a fajta genetikai kódoltsága van a környezeti hatások miatt, ezért nála tudjuk azt, hogy ezért nem indulhatott el. Aztán egy csomó madárnál az lehet, hogy fiókakorban megkésett egy kicsit, gyenge volt, nem volt olyan repülési kondíciója, és hogy... tudja, hogy nem bírja, és ezért inkább el se indul, mert tudja, hogy nem fogja bírni. Hát az értelmesebbje tudja, amelyik nem tudja, az meg menet közben döbben rá, de miért az rádöbbenne megdöglik, tehát ugye elpusztul. Tehát ez alapvetően így működik, és hát ugye alkalmazkod. Te is, amikor éhes vagy és el kell menned a boltba, akkor nem torony iránt indulsz el át és mászol fel. Hanem szól Lacinak itt. Laci enni. Persze, tehát a gólyáknál is így van, hogy dönthetnek. Ugye pont ősszel volt egy nagyon érdekes jelenség, hogy megakasztotta, láttuk a műholdas adókból, hogy megakasztotta egy sáskajárás a gólyáink vonulását a Szahara déli pereménél, és akkor sokan mondanak, hogy akkor most vége a világnak. Hát nem, hát ez olyan, mint hogy engem bezárnának egy szobába, mi lesz velem, hát semmi, sokat fogok enni. Tehát a sáskajárást is kihasználták a gólyák, és ott maradtak egy-két hetet, mert hogy ott terített asztal várta őket. Az a gólyáknál nem úgy működik, hogy minden gólyába be van programozva, hogy minden télen látnia kell a Kilimandzsárót bal oldalon lent. Tehát csomó barátod, ismerősöd elmegy, de azt mondta, hogy gyerekek voltam, láttam, idén nem. Jó, elég volt. Rápróbálok a magyar térre. Tudják a hosszú házasságnak az egyik fontos titkát, ugye évtizedekig is együtt maradnak a párok, de ez nem úgy működik, hogy kézen fogva repülnek, mert iszonyatosan nehéz lenne úgy lemenni Afrikáig, hanem úgy, hogy szépen önállóan vonulgatnak, és majd következő tavasszal, ha sikerül túlélniük, akkor a fészken találkoznak. Ők mennyi időnként kelepelik ki egymást? Most megakasztam. Igen, kelep, mennyi időnként mondják ezt egymásnak, hogy kelep. Követitek az itthon maradt gólyákat? Egyébként Zoli, te tudjátok, figyelitek, segítitek őket, vagy itthon maradtál, old meg egyedül szemléletben, messziről vizsgáljátok őket, hogy túlélik-e a telet. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én azt, hogy ugye tudjuk nagyon jó, hogy a napsugarak, mit tudom én, bőrrákot okozhatnak. Miért nem csinálják azt a szülők, hogy megszületik a gyerek, begumipókozzák egy ágyba, szépen ott mindenféle robotok ellátják őket, és akkor nem fog kopni a bőrük, nem ér őket baleset. Az élet nem így működik. Tehát ezek a madarak Ezek a madarak döntést hoztak, és élik az életüket. Tehát nagyon fontos, hogy bár belelátunk például a műholdasi adónak köszönhetően, vagy a kameráknak köszönhetően a madarak életébe, nem dönthetünk helyettük. Nyilván nem szabad beleavatkozni, persze, hát egy természetfilmfotós sem menti meg az állatot, csak figyeli a természetet. Segíteni lehet, de nagyon fontos azt megérteni, hogy ha én tudom, hogy a honlapunkon van is, hogy miként lehet etetni ezeket a gólyákat, de az már nem lenne helyes, hogyha azt várnánk el, akár egy állami szervtől, akár civil szervezetektől, hogy akkor most, hogy mentsük az összes ilyen jellegű gólyát, mert sehol nem vezetne, ugyanis annyira kiszolgáltatottá válnának, sajnos ennek látjuk példáját, ugye az emberek teljesen feleslegesen és értelmetlen módon etetik a vízimadarakat nyáron. A hattyúkat mondjuk a Balatonon, Velencei tavon. És utána ezeknek a madaraknak a fiókái is ebben a környezetben nőnek föl, és sajnos ez a fajta környezeti hatás felülírja a józanész az ösztönök által mondott. Hát kijön a strandolók közé a nyáron a Velencén, kijön például a strandolók közé a hattyú, és elveszi a sonkás zsebrédet. Há, hello! Én láttam állatkertben, hogy öreg néni kilós Erzsébet. 3 decis kólás dobott. Állatkertben, és saját szememmel láttam, hogy az öreg néni kilós Erzsébet kenyeret nyomott mindig a víziló szájába. És egyszerűen nem értettem, hogy mi magyarok miért érezzük azt, hogy a víziló egyébként kilós Erzsébet kenyereket akar megenni. Szóval ez valami genetikai kódolás, hogy mi is szeretünk enni, akkor egyen az állat is, valahogy itt tudom ezt lefordítani. Egyetlen egy szabálya van, hogy amikor befagynak a vizek, el kell menni, mert meg fog makkanni, ugyanis ugye, ha nincs víz, befagy minden, akkor nem tud biztonságban éjszakázni a szárazföldi ragadozóktól, és hát be is fagyhat. A normálisabbja elmegy, de ezek az etetéssel, viselkedés torzításon átesett, nem szándékosan csináljuk, csak hogy ez ide vezet. Ezek a madarak agyatlanul ott maradnak, és ezek fagynak be utána a vízbe, és ezeket kell utána menteni. Tehát, hogyha teljesen feleslegesen nem etetnénk ezeket a madarakat, akkor nagyon, mert egyébként nagyon kevés marad, csak ugye nagyon feltűnő ez a néhány ilyen állat. Ezek a madárvilág gyorsulási versenyzői. Ugye mindenki tudja, hogy gyorsulási versenyen nem érdemes részt venni, főleg nem a görög országi szerpentineken, de vannak, akik megteszik, ugye ez a természetes szelekció. Ezeknél is, csak hát ugye próbálnak követni, Zoli, próbálnak követni, néha leesem a lóról, de aztán mindig visszakapaszkodom, mert a lábam már isten belakad a kenyelbe, de rajta maradtunk. Jó, hát rukkolunk ezeknek a gólyáknak, Zoli, nektek jó munkát kívánunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jó munkát, beszélünk még, ciao, hello. Szóval nem jó, ha maradnak, és nem jó, ha etetjük őket. Tök jó, hogy te értetted, mi van a nem jó, ha maradnak, csak ne etesd őket. Nem jó, ha maradnak. Mondom, jó. Jó. Ja, akkor jó. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 9 perccel itt vagyunk, és hármas ugrás játszunk már, és itt van egy hallgatónk. Hello, jó reggel, ciao. Hello, jó reggel, sziasztok. Szia. Jó reggelt, hello, jó. Milyen jó a vonal. Barnabás, honnan hívtál minket? 60-ból telefonálok. 60-ból, és mit csinálsz 60-ban? Hát, itt lakok igazából. 60-ban vagyok, vizsgaidőszak van. Vizsgaidőszak, mit tanulsz? Műszaki menedzser szakon tanulok Gödöllőn. A Gödöllői Egyetemen műszaki menedzser. Mi leszel? Elvégzed és? Hát műszaki menedzser, igazán. Segíts nekem, ez mit akar? Tehát, hogy az ember műszaki menedzser mit csinál pontosan? Hát igazából így a főnök alatt, de már ugye a dolgozók fölött kiosztja a munkát, a feladatokat, ellenőrzi igazából, ilyenek. Uh-huh. Tehát még te se tudod. Hát még konkrétan nem. Az jó, hányadikos vagy? Most kezdtem első éve. Ja, hát akkor még nem kérdezik ilyeneket. Ötödikre már tudni fogod, hogy mit tanulsz. Szereted csinálni? Jó? Jó az egyetem? Hát egyelőre tetszik, igen. A bejárás nem jó, mert hát nyilván mávval járok. Óvatosan. Hát indulj előbb, hát tegnap meghallgatottad. Hát indulj előbb, és hát akkor igen, igen, igen. Óránként indul, úgyhogy nagyon jó. Na, mennyit vonatozol, vagy honnan hova jársz? 60 Gödöllőre? Hát 60-ból Gödöllőre, egy 40 perc. 40 perc alatt vagy bent? Az mégis teljes. Hány kilométer? Hát olyan 30. Tehát az egész jó részidőt mész hát akkor. Tegnap voltam vizsgázni, egy jó fél órát késett a személyi vonat. Nem, ahogy ilyet, nem késett az. Csak a későbbivel jöttél. Csak biztos elnézted. Igen. Bringával nyáron konkrétan korábban élnél be, mint vonattal. Igen, minden nap tekernél egy jó ízűt. Igen. Tegnap 40 percet késett pont, egy fél órát? Hát egy fél órát, igen, hazafelé jövett. 10 órási. aminek 10-12-kor kellett volna. Igen, igen, ez tökéletes. Kicsit az hosszabb a menetidő, az ember üldögél. Hát nézzük a jó oldalát. Igen. Na jó, van, milyenek a kérdések, János? Azt mondja, hogy hát szerintem menni fog neki. Én azt gondolom, hogy ez nagyon könnyű kérdés sor, kivéve a harmadikat, mert... De majd ez is kiderül. Ez az a harmadik, amit egy hete szépen mondta. Ez már, tudod, már kilőttük. Nem, nem, mindig nem lőttük ki. Még mindig itt van az a harmadik filmes kérdés. Hát a filmekkel nincsen probléma. Na, akkor menni fog. Na figyelj, így szól az első kérdés. Hogy nevezik a londoni Westminster palota toronyórájának harangját? Nem, no, nem. Hát a Big Ben, vagy? Az. Így van, persze, hát ez a Big Ben, persze, de jól vasod. Ez ugye a parlamentnek az épülete. Így van. Oké, menjünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Melyik országban zajlik jelenleg a férfi kézilabda világbajnokság? Franciaország. Jó, már nyomom is. Hát te jó vagy. Azt a kőprofi. Ez hogy ment ilyen könnyen, nézed? Persze, szeretem. Minden sportot nézek. Tenisz, kézilabda. Kinek drukkolsz a teniszben? Tudtam, hogy elkezdenek beszélgetni róla. Tudtam. Hát jelenleg senkinek, így nem nagyon. Most a Zverevnek nagyon tetszett a játék a reggel. Nyert? Igen, nyert. Igen. A szép volt. Ügyesen játszott, igen. Jó, de hogy nincs kedvenc akkor, jó? Nincs. Oké, na figyelj, harmadik kérdés Rádió 1-es bögréért. Persze, nincs anyám, és menjünk. Menjünk, így szól. Melyik filmben játszott együtt Tom Hanks, Matt Damon és Vin Diesel? Melyik ez a film? Hú. Vin Diesel is benne volt, nem is emlékszem. Benne volt. Tényleg? Azt hiszem Caparzó volt a filmbeli neve. Hú, de nagyon ütött azt a klaviatúrát, azt a mindenit. Tom Hanks, Matt Damon, Vin Diesel. Nagyon jó kis film. Jó régi film, de jó film. Nagyon. Főleg az első 20 perc. Hát nem tudtunk erre. Nem tudtunk erre többet. Na, ránk az legénybe. Azaz. Oh. Azaz. Az lett volna. Igen. Ugye Matt Damon csak az utolsó 20 perc a fél órában lehet látni, igen, hát ő gyakorlatilag rájön. Igen. Ő érte, ennek őt kell megmenteni, igen. Nem? Igen, úgy jól emlékszem. Hát az első fél óra az igazán durva, hogy a partra szállnak, az valami. Hát azért a végén a tigrises jelenet is nagyon jó. Igen. Arra nem emlékszem, az nekem az is nagyon jó, igen, amikor kiszabadul az állatkertből, és ott garázlálkodik. Igen, igen. Megharapja a mentén. De most mi volt? Időn belül volt túlcsúsz, akkor bum, a mindenségét neki. Hát a kollégákkal ne jutunk. Nálam jelez. Halló. Nálam is, nem tudom mit, de jelez. A pirosnak piros. Na jelez, állunk. Azt a mindenit neki, hát ez a szoftver, Barnabás ez a szoftver, hát ez jelzett, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Hát nagyon jó, köszönöm szépen. Az év első bummos ajándékcsomagja egyébként, amit adott 2017-ben a szoftver. Ki van melletted, vagy mit hallgatsz? Ki szólott? Apukám van még itt. Besegített egy kicsit? Bejött? Hát tud segíteni? Hát igen, ő próbált segíteni, tehát pont a Ryan nem tudtuk, ez elég gáz. Aha, hát figyelj, ugye a Vin Diesel ilyen epizód szereplő benne csak. Hát igen, ő a legelején nem volt sztár. Igen. Jó, de nem is lényeges, mert hogy megvan az ajándékcsomag, mert adott a szoftver. A Boom szoftver megkezdte a működését 2017-ben, úgyhogy megvan az ajándék, jó? Nagyon jó, köszi szépen, szép napot, hello! Köszi, Barnabás, ciao, hello! Szia! Hello. Na, mi pedig már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. A Szélkámán téli óráról beszélgettünk, és arról, hogy milyen találó módon próbálták megoldani. Ez egyébként sok milliárd forintból felújított Szélkámán téren a nem működő órát. Valaki berágott, elegelett, odavitt egy órát, és egy hatalmas ragasztószalaggal, vagy nem tudom, föltekerte ezt. Egy napos lett sajnos az akció. Így van, már eltávolított. Kialakt. Berakták a raktárba, végre egy óra, mi működik. Vagy a forgalmi irányításra. Már ott figyel a polgimesternek. Igen, elvitték maguknak egyébként. Igen. Tudom, arról beszéltünk, hogy minden háztartásban van egy szaki, aki igazából nem ért semmihez, de mindent meg tud javítani, ha nekünk nagyon sosem hosszantartó, amit megcsinál, de úgy érzi, hogy ő a család szerelője. Jön és javít. Ja, az zseniálisnak tűnik a megoldás. Igen, erről beszélgettünk, valamint felhívtuk Benke Laci bácsit, mert hogy összeszedte több portál most már Benke Laci bácsi gasztrobűneit. Rászálltak az öregre, azt kell, hogy mondjam, rászálltak. A pacal pápájára. Így van, a rántott sült, a sonkás sült banán királyára. És én kicsit megvédtem, Feri picit támadta, hogy miért kellett ezeket a gasztrobűnöket elkövetni, vagy hát miért nem halad a korral. Megkérdeztük Laci bácsitól, hogy mit szól ahhoz, hogy gasztrobroggelek és internetes portálok rászálltak és elkezdték osztani, hogy csak ártott ő a magyar konyhának. De Laci bácsi nagyon nem ingott meg. Igen. Fogott fél kiló zsírt, beledobott három szelet vastag trapistát, ráöntött egy kis napraforgóolajat, és összeütött valamit. Szóval vele is beszélgettünk, ennek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Na most én nem akarom egyébként így a Laci bácsit így megcáfolni, vagy pedig így kikezdeni, de mit mondott, milyen belga királynak a Dodoen. Lipót volt, Albert volt, Károly volt, Balduin volt, Albert szintén, Fülöp is volt egy, illetve van is. De, mert az a Dodoen a második neve. A Dodoen a második? Dodoen, igen, tehát Fülöp Dodoen. Balduin Dodoen. Balduin Fülöp Dodoen. Balduin Dodoen, a sonkás banán falója. Úgy falja a sonkás banánt tepertővel, rántott májjal, sült velővel, és hogy habzolja, így nyolj. Alig várja már a fagylalt tortát. Az a baj, eláruljátok Benke Laci bácsit, hátosuljátok. 30 évig jó volt, most meg aztán itt meg gasztroforradalom, két Michelin csillag. Benke Laci bácsi meg mehet a margóra. Azt a fagylaltortát érdemes egyébként megnézni, mert hogyha az a Dunán úszik, azt már robbantják. Jó, hát az a fagylaltorta az valóban kemény. Hívjuk a naphallgatóját már is. Na, fekete. Dodoen király. Belga Dodoen király. A sült banán falója. Ahogy így fajja a banán. Imádok Benke Laci bácsit, nem éhes lettek tőle, ti nem? Süsse már egy rántottát nekünk holnap, jöjjön be. Nagyon jó ötlet. A rántottában erős. Jó reggelt, hello. Jó reggeli show, Balázs, szia. Feri, Jani. Ez valahogy itt az új helyen a rádió egyen, ez nem működik, ez a rohadt, az kell, hogy mondjam. Tehát volt 20 ember, akit visszajöttünk, és talán egy ember mondta, hogy morning show, vagy reggeli show, vagy bármi is. Igen, ezért fordulhat elő, mert meg is ijesztettetek, mert munkahelyemen tilosba cigizek. És még ráadásul a telefonod is megszólal. Igen, úgyhogy majdnem lebuktam. Igen, hogy hívnak? Krisztián. Krisztián, hol hallgatsz minket, vagy hol vagy, merre vagy? Maradjunk annyi, hogy Pest megye, így Pest talán nem akarod elmondani. Szellemes volt, amit írtál, azt írtad, a Magyar Államvasút a kellemes karácsonyt kíván. Elnézést a késésért. Szerettük. Szerettük. Figyelj, hát ajándékcsomag nincs, de te vagy a naphallgatója. De óriási, és hát nagyon-nagyon régóta próbálkozom bejutni bármilyen féle módon hozzátok, és örülök, hogy beszéltetek veletek. Mondani úgy, kellett volna, nincs vesztenivalót. Bemondott, hogy reggel is jó, aztán vagy mi vagyunk, vagy nem. Láttad, hogy kapkodtam a telefonért, szóval akkor megértetted volt. Gyorsan előttem a cigit, úgyhogy... Én mondjuk, az ember titokban dohányzik, nem az az első gondolata, hogy még a telefont is úgy vegye fel, hogy reggel is jó. Igen, körülbelül. Na jó van. Köszi, hogy minket hallgatsz, és köszi, hogy írtál. Csáó, csáó. Hello, hello. Szia. Megyek haza, mert be kell dobnom egy karajt, egy liter gépzsírban, és meg kell locsolnom egy kis olajjal. Már a Milánói spagetti tortát csinálsz. Milánói spagetti tortát. Nincs haza, hogy beverek valahol egy jó hortovágyi puncsos palacsintát lioni hagymával. Ahogy Dodoen belga király. Ahogy Dodoen belga király. Minden napot ezzel zárt. Én imádom Laci bácsit. Na, drága hallgatók, tessék a Rádió Egyen maradni. Nincs ilyen étel. Mi holnap 6 órakor pontban érkezünk, vigyázzon mindenki magára. Puszi nektek, legyen szép napotok. Puszi. Holnap itt vagyunk, szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.